Radio 1, het NOS-journaal. Door de nasleep van orkaan Ida is er aan de oostkust van de Verenigde Staten veel wateroverlast. In New York zijn metrostations overstroomd en staan metro's vast tussen stations. Burgemeester de Blasio van New York heeft de noodtoestand uitgeroepen. In Oudenbosch in Brabant zijn vannacht twee balkons van een appartementencomplex naar beneden gestort. Daarbij raakte niemand gewond. Waarschijnlijk is een balkon op de tweede verdieping afgebroken en op het balkon van de eerste verdieping gevallen, waardoor ook dat afbrak. De grote steden als Amsterdam, Utrecht en Tilburg willen volgend jaar woningbeleggers gaan weren, blijkt uit een rondgang van de NOS. 1 januari gaat waarschijnlijk de wet veranderen, waardoor steden kunnen bepalen dat investeerders geen goedkope huizen meer mogen kopen om die vervolgens te verhuren. De Duitse machinisten leggen voor de derde keer in korte tijd het werk neer, omdat ze meer loon eisen. De reizigers, ook vanuit Nederland, moeten rekenen op forse vertraging. De Griekse componist Mikis Theodorakis is overleden. Hij was vooral bekend als de componist van De Dans van Zorba, de muziek van de film Zorba de Griek uit 1964 met Anthony Quinn. Mikis Theodorakis was 96 jaar. In het weer nog, in het oosten zon, in de rest van het land eerst nog bewolking, maar later op steeds meer plekken gaat op steeds meer plekken de zon doorbreken. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog maar een paar files over. De meeste vertraging is er nog op de A27 van Breda naar Utrecht door de nasleep van een ongeluk bij Lexmond. De weg is dus wel weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten vanaf knooppunt Gorkum. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, ook door de nasleep van een aanrijding. Daar is de vertraging nog een kleine 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom. Historische weeromstandigheden in New York dus. De restanten van orkaan Ida nemen een recordhoeveelheid regen met zich mee en de stad heeft de noodtoestand uitgeroepen. Spraakmaker vanochtend is Dominique van der Heijden, chefpolitiek van de NOS. Goedemorgen, Dominique. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Waar we in eerste instantie dachten dat het wel meeviel met Ida, hè? Hij zwakte ook, of zij zwakte wat af, is het nu toch wel weer heel heftig. Ja, wat vreselijk. De noodtoestand in New York. Ja. Hopelijk gaat het toch nog een beetje meevallen. Ja, en wordt de soep niet zo heet gegeten als hij nu wordt opgediend? Voor het Mediaforum is hier alvast Bart Wijnalds. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Vrij Nederland. Maken die beelden indruk op jou? Ja, ondergelopen metrostations? Ja, ik zag vanmorgen op Twitter allemaal video's langskomen van de treinstellen in het metrosysteem van New York die onderliepen. En het deed me een klein beetje denken aan de afgelopen zomer in Duitsland. Waar je ook van die momenten had dat je dacht van dit gaat wel heel snel met het water. Ik hoop dat er geen doden vallen. Ja. Heb je een speciale band met New York? Ja, heel erg. Ik zeg altijd dat het de enige stad is waar ik verliefd op ben. Echt waar? Ja. Oké. En waar zit hem dat in? Ik weet niet. Het is Amerika, maar het is vooral Europa. Het is de combinatie. Ja. Ik blijf altijd in een soort permanente staat van opwinding als ik daar ben. Ik weet nog dat ik was kan geen rust vinden. Toen kwam ik de metro uitgelopen en de eerste in de open lucht in New York. En ik dacht, ja, wauw, dit is toch het centrum van de wereld. Nou, het heeft natuurlijk, of ongetwijfeld, in ieder geval denk ik bij mij te maken met dat je zo ongelooflijk veel films al hebt gezien dan dat je er voor het eerst. En dan sta je echt in het decor zelf. Sta je in Central Park. Dominique, ook een voorliefde voor die stad, of niet? Nou, ik ben er eigenlijk nog maar één keer geweest in mijn leven. Maar dat vond ik wel fantastisch. Ik vond het heel erg leuk. En ik vond mensen ontzettend open. En je bent heel snel in gesprek met gewoon mensen. Als ik in een restaurant, dat kennen wij toch niet als stug volkje. Maar dat vind ik heel leuk aan die stad. Ja. En ook het gevoel hier gebeurt. Het inderdaad. Het ziet er niet echt best uit in die metro. Het is heel heftig. Ja. Goed, we gaan naar onze eigen steden. in Stand.nl, u hoorde het net in het nieuws, die willen gaan wijken aanwijzen waar investeerders geen goedkope huizen meer mogen opkopen. Nu gebeurt dat nog op grote schaal. Een derde van de woningen die het afgelopen jaar verkocht werden kwam in de vier grote steden in handen van investeerders en niet in handen van starters bijvoorbeeld, die volgens de Autoriteit Financiële Markten steeds grotere financiële risico's moeten nemen en nemen om ertussen te komen op die krappe woningmarkt. Hoort het nu eenmaal bij onze marktwerking dat er ook partijen zijn die verdienen aan vastgoed, of is het hoog tijd dat de grote investeerders worden aangepakt? De stelling vanochtend is: woningbeleggers moeten worden geweerd uit de grote steden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Reizen de huren hier de pan uit? Ja. Mensen kunnen geen woning meer betalen. Ruim 500.000 mensen kan geen woning vinden. Grote steden willen meer doen om woningbeleggers te weren. Dat beleggers het huis hebben gekocht, dat ze het in de verhuur gooien, die beleggers het zien als een rendement. Bedragen die betaald worden voor mega kleine huizen zijn exorbitant hoog. Ik denk als je nu fout wil, heb je een studio voor tussen de 1400 en de 1750 euro. En dat is buitengewoon kwalijk. Wij moeten dat tegengaan en daar is die wet echt cruciaal voor. Woningbeleggers moeten worden geweerd uit de grote steden. Dat is de stelling vanochtend. Dominique van der Heijden, de chef parlementaire redactie van de NOS. Hoe woon jij? Laten we daar eens beginnen. Ik heb een appartement in Amsterdam. Mm-hmm. En dat is heel erg fijn. Maar ik heb inderdaad neefjes en nichtjes. Ik heb één nichtje, die is 30 en die woont nog op een zolderkamer. Die hebben dan met z'n drieën zeg maar de beschikking over één appartement. En dan moet zij om te gaan slapen helemaal naar boven. Uh-huh. En ze heeft gewoon werk en ze verdient gewoon een normaal salaris. Maar kan absoluut niet ertussen komen. Nee. Eigenlijk ook niet in haar eentje goed huren. Dus het is een totaal andere situatie dan toen ik die leeftijd had. En dat is heel schrijnend. Ja, ja. En, dus ik vind ook dat mensen zoals ik, en dat ga ik ook doen, als je ruimte hebt, dat je daar iets mee moet doen. Ja. Dat je het zou moeten ombouwen en moet kijken of je misschien iets kan maken waar jongere mensen in kunnen wonen. Ja, maar als je ruimte hebt, zeg je, die is schaars in de grote steden en onbetaalbaar. Jouw nichtje zit op een kamer. Ja. Wordt dat een verbetering voor haar als ze bij jou kan intrekken dan, of niet? Nou ja, als ik er iets van maak waar je ook een beetje zelf kan koken kan wonen, dan is dat wel interessant voor haar. Klinkt als een stevig appartement wat je hebt. Ja. Als er nog een goede belegging. Nou, er zat toevallig nog een zolder en nog een extra kamer. Dus daar kan ik waarschijnlijk wel mee. En ik denk dat er heel veel mensen ook in de steden wonen in te grote huizen. Mm-hmm. En daar eens over na zouden moeten gaan denken. Ja. En in plaats van dat al die investeerders daarover nadenken. En ermee vandoor gaan. En er ook vaak iets van maken waar dan wat vervolgens ook weer onbetaalbaar is. Of wat ook gewoon de stad niet echt prettiger erop maakt. Ja. Het zit ook niet alleen bij de investeerders, hè. Ik had tot een paar jaar geleden een huurwoning bij een corporatie. Daar heb ik 12 jaar gezeten. Mm-hmm. En elk jaar ging dat gewoon met de consumentenprijsindex omhoog. Ja. 1, 2 of 3%. En toen ging ik eruit en toen stond het een week later op de website voor €800 meer. Oh ja, kijk. In één keer. En het was een huurwoning van €1.000, zou ik maar zeggen. Die was €1.900 geworden. Ja. Dus die corporaties die doen net zo goed mee. Dat zijn ook de beleggers, zou ik maar zeggen. Nou, verandert Dominique per 1 januari de wet, hè? Dan wordt het minder makkelijk om deze huizen allemaal op te kopen door die investeerders, door die woningbeleggers. Dat is politiek toch wel opmerkelijk onder Rutte, dat dat gebeurd is. Nee, ook weer niet echt. Want dit valt natuurlijk onder Ollongren. Ja. Dus het is een van de maatregelen om de druk op die steden en iets voor starters te doen. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk bedoeld voor wijken waar de druk heel erg groot is. En waar hele populaire wijken. Maar je kan ook denken dat er misschien wijken zijn waar nog een hoop kan gebeuren. Waar beleggers misschien wel zinvol dingen kunnen opknappen. Ja. Maar nu zie ik al dat grote steden als Amsterdam zeggen: nou, doe de hele stad maar. Ja. En daar zit dan Zuidoost dus ook tussen bijvoorbeeld. En het is wel weer interessant om te zien zien hoe dat allemaal gaat uitpakken. Ja, en er is natuurlijk niet gezegd dat die woningen goedkoper worden. Hè? Ik bedoel, dat een particuliere belegger, die grote jongens die dingen niet meer kunnen kopen, wil niet zeggen dat de prijs ook gaat dalen daardoor. Nou, dat het is wel zo dat als je zelf iets koopt, en ik heb het dus een paar jaar geleden zelf ook weer noodgedwongen moeten doen, dan is die druk van die beleggers, die hebben natuurlijk zakken vol met geld. Die kunnen bieden wat ze willen. Ja, dan krijg je toch wel een hele andere concurrentiepositie natuurlijk, dan wanneer je gewoon moet kijken naar de bank, moet kijken wat kan ik maximaal lenen. Ja, daar word je wel heel erg moedeloos van. Ook al verdien je relatief nog redelijk. Ja. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. Via Twitter en Facebook komen de reacties. Daniel, die stuurde via de app van Radio 1. Hij is eens met de stelling. Onlangs hebben mijn vriendin en ik een woning gekocht in Hilversum. Tijdens het biedingstraject waren we in strijd met een belegger. En de prijs is daardoor met 20% gestegen. Dat extra geld hebben we gelukkig van familie kunnen lenen, maar het is pervers om te beschrijven. Meneer Blits uit Rotterdam is het oneens met de stelling. Hij zegt, ja, we leven in een kapitalistische samenleving en dit hoort erbij. En als je beleggers alsnog wilt weren, dan moet je onder meer de lage rentestand aanpakken. Want met een negatieve rente op vermogen is het logisch dat beleggers op een andere manier hun geld gaan gebruiken. Ronald zegt in onze community, mijn neven en nichten zijn al rond de 30 en moeten nog steeds thuis wonen. Bedankt, woninguitzuigers. We gaan naar de bellers. Te beginnen bij Bas Curvers, wethouder wonen in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw stad gaat ook enthousiast beleggers weren, begreep ik. Wij gaan zeker aan de slag met de opkoopbescherming. En dat moet ook wel, want het is op dit moment gewoon niet eerlijk. En als je ook de verhalen hoort van mensen die willen gaan samenwonen. Ik hoorde net ook het verhaal van iemand die nog op een zolder woont. Ja. Mensen die noodgedwongen thuis blijven wonen, dat gaat gewoon niet. En als je dan gewoon met normaal salaris en een normaal leven ertussen probeert te komen, en je wordt er consequent door iemand met een dikke portemonnee overboden en ertussenuit gewurmd. Ja. Ja, daar hebben we iets niet goed gedaan met elkaar. Dat is gewoon niet eerlijk. Ja. Goed, als je die opkoopbescherming gaat invoeren, hè, wat betekent dit eigenlijk voor de prijzen van die huizen die dan wel beschikbaar komen? Ik bedoel, zijn er überhaupt nog goedkope en betaalbare woningen? Nou, ja, het is juist de bedoeling dat die woningen dan terechtkomen bij mensen die er ook echt in gaan wonen. Ja, ja, dat snap ik. Maar je moet nog steeds een kruiwagen met geld meenemen om een huis te kunnen kopen in de binnensteden van Rotterdam, Amsterdam. Ja, wat het prijseffect zal gaan zijn, dat weet ik niet. Nee. Dat zullen we ook gaan zien. Maar wat de bedoeling is van die wet, en daar gaan wij als stad ook vol voor, is dat normale Rotterdammers met gewoon een normaal salaris en een normale baan, die het willen maken van hun leven, gewoon een huis kunnen kopen. Ja. En dat voor hen weer bereikbaar wordt. En dat is het doel en daar gaan we voor. Nou, heeft Amsterdam al aangegeven dat ze dat voor de hele stad willen gaan invoeren? Hoe zit dat in Rotterdam? Wij zijn er heel goed naar aan het kijken, want wij willen breed en stevig invoeren. Maar je moet ook heel goed nadenken over een waterbedeffect. Twee kanten op, qua prijs. Dus als ik hem op 3 ton zet, worden al niet alle huizen op 3,25. Om maar even wat te noemen. Maar ook qua gebieden. En in Rotterdam zie ik dat de oude stadswijken met name nu zeer overbelast zijn. Mm-hmm. Dat je ook ziet dat de sociale cohesie echt achteruit holt. Sommige mensen groeten elkaar gewoon niet meer, want de buren zijn binnen een half jaar toch weer vertrokken wegens de hoge huren. Ja. Maar ik zie nu ook het waterbed nu al optreden naar meer familiewijken, zoals Rotterdam-Oost, Prinsland, Lage Land en IJsselmonden. Mm-hmm. Waar rijkjeshuizen worden opgekocht en waar dan vervolgens gastarbeiders in komen. Ja, ja. En er wordt gesproken van het waterbedeffect. Hè? Dat is het argument van Amsterdam ook, om het voor de hele stad in te gaan voeren. Maar dat waterbedeffect kun je ook nog verplaatsen naar vlak om de stad heen. Dus de omliggende gemeente van bijvoorbeeld Rotterdam. Daar zul je ook mee moeten gaan samenwerken, of niet? Ja, dat klopt en dat doen we ook. Dus in de G4 trekken wij heel nauw met elkaar op om deze wet ook goed voor te bereiden. En goed een beetje gelijk in te voeren. En datzelfde doen we in de woningmarktregio van Rotterdam. Bijvoorbeeld Spijkenisse heeft al dezelfde effecten als de grote stad Rotterdam. Daar worden huizen ook opgekocht door beleggers. Verkamerd, verhuurd, verhokt en komen normale Spijkenisse er ook niet meer tussen. Dus die problemen zijn gelijk. Ja, precies. En wat doet het eigenlijk met het aanbod aan huurwoningen? Want je kunt ook zeggen, een huurwoning is, hè, dat zorgt in ieder geval voor dat ik nog een huis kan krijgen, dat ik in de stad kan wonen. Laat ik het zo zeggen, kopen is niet haalbaar. Het aanbod van huurwoningen zal hierdoor niet bepaald groter worden. Om niet te zeggen, misschien kan daar ook wel een tekort in optreden, of niet? Nee, je hebt ook een tekort aan middensegment huren in Nederland. Ja. Dat is gewoon een groot probleem. We hebben corporatiewoningen en daarna een tijdje niks en dan koopwoningen. Dus daar moeten we ook een keer wat mee. Tegelijkertijd gaat deze wet voor nieuw te verkopen woningen die op de markt komen gelden. Ja. Alles wat al verkocht is, dat blijft gewoon. We hebben andere wetgeving voor nodig om iets aan de malefiede verhuurders te kunnen doen. Mm-hmm. En je krijgt daarmee gewoon die huis blijft dus ook gewoon beschikbaar. En als iets al verhuurd is, dan mag het ook verhuurd blijven. Ja, precies. Dus en als je een huis koopt, dan moet je 4 jaar wachten voordat je het mag verhuren. Ja, dat is een hiaat in de wet. Dus je loopt het risico dat de echt grote jongens zeggen... ik koop het, ik laat het leegstaan. Ja. En ik wacht op de waarde, autonome waardestijging. En dan verkoop ik het weer een keertje. Precies, alsnog. En dat is een groot manco in deze wet. Ja. Daar zijn we ook tegen. Ja. Of ik ga na 4 jaar alsnog verhuren. Ik zet mijn kinderen er eerst in. Ja, dat kan. Maar kijk, daar is natuurlijk niets mis mee. Als je een huisje koopt voor je kinderen als ze in de stad gaan wonen... dat is een construct, die kan ook gewoon onder deze wet. Ja, dat mag gewoon wel. Daar hebben we het ook niet over, over die orde van grootte. Nee, het gaat echt ook over de uitwassen die dat met zich meebrengt. Ja. In hoeverre gaat dit, die woningmarkt, waar veel over te doen is... waar het nieuwe kabinet ook mee aan de slag moet... in hoeverre gaat dit de ergste druk eraf halen? In welke orde van grootte moet ik deze oplossing zien eigenlijk? Nou, dit is eigenlijk het dichtdraaien van de kraan. Hè? We voorkomen ergere problemen, maar de problemen zijn er al. En ik zie gewoon wijken waar 80% recent verkocht wordt aan beleggers. Die het verkameren, verhokken, te hoge huren. Mensen die in een penibele situatie zitten. En daar moeten we ook wat aan doen. En dat moet meer repressief. Dan moet je denken aan een verhuurdersvergunning. Mm-hmm. Die er nu landelijk nog niet is. Waarmee je ook zware boetes op kunt leggen. Huurprijzen naar het redelijke bij kunt stellen. En dat is de volgende stap wat mij betreft. Oké. Okay. Hartelijk dank, wethouder Curvis te Rotterdam, voor deze bijdrage. Ga ik naar Daniel Koerhuis, Kamerlid van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou dacht ik toch altijd dat de VVD zo van de vrije markt was. En dat lekker moeten overlaten ook aan de krachten die daar spelen. Dan moet dit wel een heel groot probleem zijn. Willen jullie hiervoor zijn? Nou ja, wat wethouder Curvis al zei. Iedereen kent wel een starter die er tussen probeert te komen en er niet tussen komt. Ja. Ja, en de opkoopbeschermen die wij als coalitie hebben ingevoerd... dus niet minister Ollengren, want dat duurde ons zo lang. We hebben die als coalitie hebben die ingevoerd vanuit de Kamer. Ja, moet die starten gaan beschermen tegen opkopers. Ja, vraag is natuurlijk, waar leg je de grenzen, toch? Nou ja, het is bedoeld om de starter te helpen. Dus om goedkope koopwoningen te beschermen tegen opkopers. Mm-hmm. Maar dan goed, dan gaat die belegger die gaat wat hoger zitten. Hè? Die gaat naar het wat dure segment en gaat daar alles opkopen om het te verhuren. Ja, maar wat ik zeg, de maatregel is bedoeld voor de starter. Om de starter te helpen een goedkope koopwoning te kopen. Ja, maar goed, in een stad als Rotterdam is het sowieso... Het is niet bedoeld voor dure koopwoningen te beschermen. Ik denk dat goedkope, mensen die dure koopwoningen kunnen kopen... Ja, goedkoop en middelprijzen. Ja. Nou wil ik een huis kopen in Amsterdam als starter, hè? Maar dat is toch sowieso niet te betalen? Een woning? Nou ja, kijk, dat is een ander probleem. En daar heb ik het vaak over. Amsterdam moet wel betaalbaarder gaan bouwen. Amsterdam stelt hele hoge eisen... vraagt hele hoge grond, dat heet daar erfpachtprijzen... voordat een bouwer mag bouwen. Ja. Ja, dat drijft de prijzen op. Hm. Dus ja, dat is wel een van mijn kritiekpunten op Amsterdam. Dan moet je ook wel betaalbaar gaan bouwen. Ja, want anders schiet het dan met zo'n opkoopbescherming erbij, dan kan je het ook betaalbaar houden. Ja. Nou hebben wij reacties uit Groningen en uit Hilversum ook wel. Hè? Dus niet de 4 grote steden waar beleggers ook de prijzen opdrijven. Raadt u eigenlijk iedere gemeente aan om dit te gaan doen? Nou, dit is bedoeld... voor wat ik zeg, voor starters, zodat die goedkope koopwoningen kunnen kopen. De druk op de woningmarkt verschilt per gemeente. Dus ik ben er heel blij mee dat de grote steden daarmee aan de slag gaan. Want daar zien we grote druk op de woningmarkt. En uiteindelijk, we hebben het zo gekozen, de maatregel... dat iedere stad voor zichzelf kan kiezen of hij het wel of niet invoert. Ja, precies. Ja. Per 1 januari zou dat dan zijn. Hè? Nou, is het sentiment ten opzichte van woningbeleggers... niet heel positief, als ik het mild uitdruk, bij veel mensen. Hè? Is dat eigenlijk terecht, vindt u, als VVD'er? Ja, de wethouder Curvis had het er al over. Als je het echt hebt over bijvoorbeeld uitzendbureaus... die woningen opkopen, die verkameren... steeds tijdelijk verhuren voor 3 maanden aan arbeidsmigranten... en dan 3 maanden later weer, en dan 3 maanden later weer. Mm-hmm. Ja, dat zorgt voor veel overlast in de buurt. Ja. Ja, dat is terecht dat ik ben het daar wel mee eens dat we daar kritisch op zijn. Ja, daar heeft u wel een moreel oordeel over ook. Ja, precies. Hartelijk dank, meneer Koerhuis. Gaan wij naar Bas Wilberts. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofd woningbeleggingen bij vastgoedadviseur Savils. De stelling is, woningbeleggers moeten worden geweerd uit grote steden. U bent het daar vast niet mee eens. Nou, kijk, het is de nuancering moeten we denk ik goed in blijven houden. Want het wordt nu een beetje een soort toegespitst op naar het huisjemelk. Het voorbeeld wat meneer Koerhuis geeft over de uitzendbureaus. Ja. Kijk, het merendeel van de beleggers in de grootsteden en ook de kleinere gemeenten buiten de Randstad, dat zijn professionele partijen. Dat zijn niet alleen klanten van ons, maar dat zijn ook mensen die heel veel pensioengeld beheren. Ja. Ja, en kijk, als je dat over één kam gaat scheren, is dat natuurlijk per definitie niet goed. Oké, als we het dan niet over één kam gaan scheren, maar het gewoon netjes scheiden allemaal. Is het dan een idee omdat er gewoon geen voet tussen de deur te krijgen is voor starters op dit moment, om dat te gaan aanpakken, die wildgroei aan woningbeleggers? Ja, ik denk dat net zo ook aangegeven dat gemeenten daar wat meer stellingen zouden moeten nemen en een stad als Amsterdam voorop. Want zij hebben namelijk een kans om dat mogelijk te maken. En ik vind dat echt een enorm gemiste kans dat je betaalbare woning kunt faciliteren als grondeigenaar. Want dat is de gemeente Amsterdam. Ja. Punten. Ja. En ja, dat wordt toch erg beperkt gedaan. En dan is de portemonnee opeens bij de gemeente ook heel belangrijk. Ja. Daarnaast, de excessen die worden in het nieuws worden weergegeven. Mm-hmm. Ja, daar natuurlijk is ontegenzeggelijk iets over van te zeggen dat zelfbewoning prevaleert. Want dat gaat natuurlijk over iets heel anders. Dat gaat namelijk gewoon over mensen die woonruimte hebben en nodig hebben. Ja. En dat is voor starters lastig geworden. Maar ik denk dat het niet zozeer is dat beleggers de prijs opdrijven, als wel dat op dit moment gewoon geld gewoon heel goedkoop is. De rente is extreem laag, dus er is gewoon heel veel geld. Ja. Dus daar wordt volgens mij heel vaak toch wel erg aan voorbij gegaan. Ja, nou goed, dat wordt overal in alle analyses ook wel genoemd. Hè. Er zijn natuurlijk een aantal grote problemen op de woningmarkt op dit moment. Dat is het gebrekkige woningaanbod om te beginnen. Dat is de financiering van huizen die eigenlijk veel te makkelijk is. Die lage rente heeft daar inderdaad speelt daar een zeer dominante rol in. Maar toch ook wel de rol van figuren die zeg maar de woningbeleggers, de grote jongens. Ja, maar kijk, de andere kant van het verhaal is, het aanbod is denk ik echt een primair probleem. Want het is een vraag-aanbod-kwestie. Daarbij moet je ook realiseren, en ook misschien wel de wens die sommige mensen hebben, ik zou ook graag op een plek willen wonen die anders is dan mijn huidige woning in kwaliteit. Maar ik ben erg... maar dat is gewoon... Ik bedoel, je moet ook realistisch zijn. Zeg maar. Nu word ik nieuwsgierig. Hoe woont u? Ik woon overigens in een koopwoning, dus ik heb het geluk dat ik gewoon een heel fijn appartement heb in Amsterdam. Maar het gaat mij meer om dat ik af en toe wel eens perceptie heb van mensen, ja, die willen al met 2-3 jaar werkervaring op zich een woning kunnen veroorloven. Oh. Waar je misschien na 10 jaar pas zicht op moet kunnen hebben. Dus het is ook een soort wooncarrière. Ja, het is ook een beetje, eerst maar huren bij zo'n woningbelegger en koop dan daarna een huis. Maar goed, dat huis is er dan nog steeds niet. Nou, en daar ben ik natuurlijk helemaal met u eens. Dat die woningvoorraad, daar moet aan gewerkt worden, zeker. Ja. En dus moeten woningbeleggers een beetje ontmoedigd worden om alles in te pikken? Inpikken is denk ik verkeerde woordkeuze. Ja, die zag ik aankomen. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het ook veel te maken heeft met dat woningbeleggers zich ook vooral richten op nieuwbouw. Dus laten we daar ook even... dat even niet vergeten. Het inpikken van de woning, kijk, dat is een marginaal geheel op de totale voorraad. Alleen het is gewoon heel zichtbaar, omdat het in een bestaande omgeving gebeurt. Een appartement boven je wordt gekocht door iemand en er wonen opeens 3 studenten bij, zo'n spreken. Dus dat je daar wat meer op gaat richten is prima. Ik vind het dan weer een slecht idee dat er dan heel erg op huurprijs gaat gereguleerd worden, want daar komt geen woning extra van bij. Ja, oké. Heeft u het idee dat, je hoort altijd, hè, beleggen in stenen is goed. Dus eigenlijk altijd, hè, zit je altijd goed. Heeft u het idee dat vastgoedbeleggers ten onrechte een slecht imago hebben? Ik denk dat dat helaas wel veroorzaakt is door een verleden waar er wat misschien wat makkelijker en lichtvaardig om werd gegaan met huurders. Aan de andere kant, kijk, Nederland heeft gelukkig een heel goed huurprijsreguleringssysteem, huurcommissies en instanties die ook de huurder beschermen. Hmm. En ik denk, ja, voor een deel heeft de sector dat zelf in de hand gewerkt. Ja. Maar het probleem is nu toch niet hoe er om wordt gegaan met huurders, maar het feit dat ze gewoon alles opeten? Dat is toch ook asociaal gedrag, als je het even zo wil formuleren? Wie eet wat op? Nou, de woningvoorraad. Het aanbod van woningen wordt helemaal weggehaald door al die woningbeleggers die alles inpikken en verhuren vervolgens. De woning verdwijnt niet, hè? Nee, hij wordt verhuurd. Maar voor iemand die een woning wil kopen is dat schier onmogelijk. In bepaalde gebieden is dat moeilijk geworden. Maar dat is denk ik een internationale trend van verstedelijking. Dus ja, kijk... Ja, wacht even. Nu wijst u naar het bredere plaatje. Nee, maar ik bedoel meer, dit is toch ook een onderdeel van het slechte imago van de woningbelegger? Maar nogmaals, ik vind dat op een heel klein deel wordt uitvergroot op het geheel. En dat is in ieder geval een nuancering die ik graag wil maken in dit debat. Hartelijk dank. Bas Wilberts, hoofd woningbeleggingen bij vastgoedadviseur Savils. Ga ik naar Peter Boelhouwer. Goedemorgen. meneer Boelhouwer, als het goed is. Daarvan wil ik graag weten of hij enthousiast is over het voornemen van de steden om beleggers te gaan weren. Goedemorgen, meneer Boelhouwer. Nee, geen geluid, helaas. Toen bleef het stil en ga ik even kijken wie we dan te spreken gaan krijgen. Jurjen Klinkerberg uit Heemstede, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ervaringen met beleggers in de straat zelf, hè? Wat merkt u daarvan? Klopt. Nou ja, goed, dat bij ons een huis vrij komt, wat op de vrije markt komt, wat gekocht wordt door een belegger. Ja. En daar komen experts in. En dat zijn dus mensen die naar Nederland komen om te werken, tijdelijk. Mm-hmm. Zijn niet de Nederlandse taal machtig. Dus, en blijven maar over het algemeen een jaar of anderhalf jaar. Dus je krijgt geen kans om een band op te bouwen. Dus de sociale cohesie gaat achteruit. Ja. Bovendien, die mensen die voelen zich helemaal niet verantwoordelijk verder voor het huis. Ook niet voor de voortuin of de achtertuin. Dus dat wordt een ban, het ziet er niet uit. Ja. En overigens, de belegger doet ook niks aan het huis. Geen schuldenwerk of dergelijks. Het moet allemaal tegen zo'n laag mogelijk onderhoud kosten. Ja, de kosten moeten natuurlijk laag blijven, anders verdien je niks. Ja, heeft u eigenlijk, zoekt u wel eens contact met die beleggers, dus met die eigenaren eigenlijk? Je weet totaal niet wie het zijn. Het zijn helemaal onbekend. Ja. Dus je hebt geen contact met die mensen. Oké, u heeft het wel geprobeerd en u bent wel gaan zoeken van wie zit hier eigenlijk achter, wie is eigenlijk de eigenaar? Nee, weet ik niet. Je ziet alleen dat om het jaar, anderhalf jaar buitenlandse mensen erin zitten. Ja, expats. Nou, vervelend. En ik wens u veel sterkte ermee in de straat. Ja. En laten we hopen dat op termijn de sociale cohesie weer enigszins terugkomt. Jurjen Klinkerberg uit Heemstede. Ja. Dank u wel. Ga ik nu alsnog naar Peter Boelhouwer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u enthousiast over dat voornemen van die steden om beleggers te weren? Ja, op zich wel. En met name om wat die meneer uit Amsterdam ook aangaf, de leefbaarheidproblemen aan te pakken. Ja. Want je hebt inderdaad wijken, Den Haag, ook in Laakkwartier, daar wordt het grootste deel nu opgekocht en verhuurd aan meerdere arbeidsmigranten. En dat levert natuurlijk heel veel overlast op. Ja. Dus dat moet je echt kunnen aanpakken, vind ik. Ja. En wat, dat is een goede maatregel. Ja, de goede maatregel. Maar wat gaat dit doen met... Want het zorgt er ook voor dat particuliere huurwoningen uit de markt gaan, zou je kunnen zeggen. En dat is weer nadelig voor mensen die willen huren juist, toch? Nee, het idee van die gemeentes, om wat ik nu hoor, om het over heel de stad te gaan invoeren, dat is natuurlijk minder goed idee. Mm. Ja, kijk, die particuliere huur. Kijk, een stad heeft ook een functie om mensen op te vangen. Hè. Dan hebben we het over die arbeidsmigranten. Ja, we hebben ze wel hard nodig. En hoe gaan we dat dan doen? Hè? Dus je moet dan wel ook alternatieven gaan bieden. Steden moeten ook meer tijdelijke huisvesting wel gaan organiseren voor dit soort groepen. Dat doen ze veel te weinig. Maar geldt ook voor mensen die, gewoon voor Nederlanders, die naar de stad komen om te gaan werken, om te gaan studeren. Een stad is een soort roltrap. En daar heb je gewoon betaalbare, ook midden huurwoningen voor nodig. En die hebben we veel te weinig. En die groepen, die kunnen natuurlijk die woningen willen of kunnen die woningen vaak ook niet kopen. Dat zijn andere groepen die daar vaak langer wonen en dan zijn huis willen kopen. Ja, er was iemand anders die gaf ook aan, ik wil soms ook wel heel veel dingen, maar dat lukt niet altijd. En ik denk zelf dat ook middeldure huurwoningen voor zo'n stad heel belangrijk zijn. Ik ben wel voor om dat te reguleren trouwens, hoor. Dus dat je de puntengrenzen optrekt. En dat 70-80% van de woningen voldoet er ook al aan. En dan kan je de excessen kan je een beetje tegengaan. Ja. Dus meer regulering lijkt me heel verstandig. Maar juist dat minder zit met. En wat die beleggers ook wel doen, is dat ze die woningen, met name die wat slechtere woningen, opkopen. En dan goed verbouwen. Ja. En dat er gewoon een betere woning voor terugkomt. Dus je kan ze niet allemaal over één kam scheren. Nee, precies. Zo zwart-wit is het ook weer niet. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems. Hartelijk dank. Even kijken. De stelling is, woningbeleggers moeten worden geweerd uit de grote steden. 91% is het daarmee eens. Zo. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Vanavond in onze jubileumuitzending van 2 voor 12 een bloedstollend spannende wedstrijd tussen Simone Wijmans van het NOS Journaal met de weerman Peter Kuipers-Munneke. En die nemen het op tegen het sportduo Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Vanavond 2 voor 12, NPO 2. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! 10 uur. NPO Radio 1 met Karel-Johan de Zwart. Podcastmaker en online mediakenner Elger van der Wel is binnen voor het Mediaforum. Goedemorgen, Elger. Goedemorgen. Ja, we waren hier lekker in gesprek. Jullie waren al vast een beetje aan het kletsen, ja. Je schuift aan bij Bart Wijnolds, hoofdredacteur van Vrij Nederland en spraakmaker en chef politiek van de NOS, Dominique van der Heijden. We meten zo de Zandvoort-koorts die ook tot de media is doorgedrongen. En Twitter heeft weer iets nieuws bedacht. Wat, dat horen we na het NOS-journaal met Dorald Megens. De burgemeester van New York heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de hevige regen- en wateroverlast. Die zijn het gevolg van de nasleep van orkaan Ida. In New York zijn metrostations ondergelopen. Burgemeester de Blasio heeft mensen opgeroepen niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. Ook andere plaatsen aan de Amerikaanse oostkust kampen met wateroverlast. In een aantal staten zitten duizenden huishoudens zonder stroom. En in New Jersey was een tornado. Daar overstroomde vliegveld Newark. De Griekse componist Mikis Theodorakis is overleden. In zijn lange loopbaan schreef hij talloze stukken, uiteenlopend van opera en ballet tot cantates en filmmuziek. Hij werd vooral bekend als de componist van De Dans van Zorba, de muziek van de film Zorba de Griek uit 1964 met Anthony Quinn. De single die in Nederland uitkwam als Zorba de Griek is een van de grootste top 40 hits aller tijden. Theodorakis was ook een politiek activist en hij had goede banden met de communistische partij in Griekenland. In de Tweede Wereldoorlog ging hij bij het Griekse verzet en ook tijdens de Griekse burgeroorlog was hij actief. Mikis Theodorakis was 96 jaar. Duitse machinisten leggen voor de derde keer in korte tijd het werk neer vanwege een loonconflict. Reizigers, ook vanuit Nederland, moeten de komende dagen rekenen op forse vertragingen. Nederland importeert voor meer geld aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk. In de eerste helft van dit jaar ging het volgens het CBS om ruim 11 miljard euro. 14% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor het eerst sinds juli is het waarschuwingsniveau van het aantal coronabesmettingen voor Nederland omhoog gegaan. Een groot deel kleurt op de Europese coronakaart rood. Dat gold al voor Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. En er komen nu ook Overijssel en Friesland bij. Grote steden willen meer doen om vanaf januari in hun stad woningbeleggers te weren. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Onder meer Utrecht, Amsterdam en Tilburg willen deze investeerders uit de stad verbannen. Ze grijpen een wetswijziging aan om beleggers te dwarsbomen, zegt deze Haagse wethouder. We zien dat heel veel woningen worden opgekocht. In sommige wijken zelfs de helft van de woningen die wordt gekocht door een belegger. Die woningen gaan vaak heel duur de verhuur in. En dat betekent dat die woningen niet meer beschikbaar zijn voor mensen met een gewoon inkomen. En dat is buitengewoon kwalijk. Wij moeten dat tegengaan en daar is die wet echt cruciaal voor. Die nieuwe wet gaat waarschijnlijk op 1 januari in. Daarmee kunnen gemeentes een koper verplichten om zelf in het huis te gaan wonen. In Oudenbosch in Brabant zijn vannacht 2 balkons van een appartementencomplex naar beneden gestort. Daarbij raakte niemand gewond. Bewoners hoorden rond 5 uur een knal en dachten dat er een gasfles was ontploft. Waarschijnlijk is een balkon op de tweede verdieping afgebroken en op het balkon van de eerste verdieping gevallen, waardoor ook dat afbrak. In het complex in Oudenbosch wonen vooral ouderen. Het weer in het oosten, zon. In de rest van het land eerst nog bewolking, maar later gaat op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. Het wordt 18 tot 23 graden vandaag. Morgen vooral in het zuiden zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dankjewel, Dorald. Bianca Damink, verkeersinformatie. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden, maar er is één uitzondering. Want op de A58 van Breda naar Vlissingen staat een pechgeval bij knooppunt Markiezaat. Die veroorzaakt 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Zoomland kom je in die file terecht en de vertraging is een kwartier. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel? Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. De Formule 1 in Zandvoort, het moment nadert. Niet alleen de fans, ook de media maken zich massaal op voor een driedaags spektakel. En Poont gaat een documentaire maken over hoe wel of niet vaccineren vrienden en familie uit elkaar drijft. Dat bespreken we vanochtend in dit mediaforum met podcastmaker en online mediakenner Elger van der Wel, hoofdredacteur van Vrij Nederland Bart Wijnots. En de spraakmaker van vanochtend is Dominique van der Heijden, chef van de Haagse redactie van de NOS. Maar eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Elger, jouw mediamoment is een nieuwe functie van Twitter eigenlijk, hè? Ja, die hebben ze al een tijdje eerder aangekondigd. Maar nu is hij ook, nou ja, zoals ze dat mooi noemen, uitgerold in Amerika. Onder een nog beperkte groep gebruikers. Twitter gaat het mogelijk maken voor twitteraars om eigenlijk een betaalmuurtje, zoals ze dat zo mooi noemen, op een account te zetten. Ja. Ze kunnen volgens dus een bedrag betalen, bijvoorbeeld $3 of $5... of straks in Nederland euro's per maand, om toegang te krijgen tot de extra tweets, maar bijvoorbeeld ook Twitter heeft een nieuwsbrievenbedrijf overgenomen, zodat hij ook nieuwsbrieven kan gaan versturen. Ja. En dat past natuurlijk perfect in de hele ontwikkeling, dat je toch steeds meer ziet dat zelfstandige makers, bijvoorbeeld journalisten, maar ook mensen die ook creatief bezig zijn, dat die eigenlijk voor zichzelf beginnen en gewoon direct aan hun gebruikers geld vragen. Dat moest altijd via allerlei externe platforms, maar nu kan dat gewoon tussen aanhalingstekens op Twitter. Ja, maar was de charme van Twitter niet juist ook dat alles toegankelijk was voor iedereen zonder dat je allerlei moeilijke capriolen hoeft uit te halen? Ja, dat was natuurlijk wel het ding met Twitter. Aan de andere kant, ze hebben ook het probleem gehad altijd dat ze niet zo groot werden daarmee als Facebook. Mm-hmm. Dat ze toch wat meer moeite hadden om geld te verdienen met advertenties dan Facebook, omdat ze minder data verzamelden. En nu slaan ze heel duidelijk een richting in met allerlei overnames die ze doen, allerlei nieuwe functies die ze doen, waarbij ze toch steeds meer een platform hopen te willen worden van toch iets meer kwalitatievere content. En denk ik op zich bij Twitter wel fijn, want het is natuurlijk ook een beetje bekend als de plek waar de hele gepolariseerde discussie plaatsvindt, waar veel desinformatie is. Het afvoerputje. Ja, en dit is dan denk ik wel iets wat meer positiviteit uitstraalt, zo'n betaalde functie. Ja. Dominique, zou jij gaan betalen voor extra Twitterberichten? Zeg maar, zou je achter dat muurtje willen gaan kijken? En bij wie dan vooral? Ik vind het heel erg legitiem dat echt journalisten zoals Follow the Money en Post Online en ja. zo, die vragen een bijdrage. En dat is natuurlijk volkomen terecht, want ze steken er heel veel werk in hun, in hun artikelen. Maar het wordt wel een beetje jammer als alles op Twitter... En je klikt iets aan dat je iedere keer weer tegen een betaalmuurtje van iemand aanloopt. Dat is dan wel weer een belemmering, lijkt me. Ja, precies, eigenlijk wel weer een hindernis, ja. Want de vraag is natuurlijk ook, wordt het interessanter om misschien extreem te twitteren? Bart, onlangs gaf zelfstandig journalist Chris Klomp aan in een interview... dat hij zijn opinies wel wat aanscherpt om meer aandacht te trekken. Hè? Dus om meer volgers te krijgen. Versterkt zich dat met deze functie? Of zal het wel meevallen, denk je? Nou, het grappige grappig dat je Chris Klomp noemt... omdat hij de enige journalist is die ik ken die al 7 jaar geld vraagt voor zijn tweets. Uh-huh. Alleen niet op zijn grote Chris Klomp account. Maar op Real Twitcourt. Hm. Is hij mee gestopt, hè? Met zijn betaalde Twitter-account. Misschien komt hij nu weer terug. Ja. Maar hij doet het nu via zijn website. Ja. Maar worden dan zeg maar de eerste Twitter-berichten die lezen een soort van teaser, hè, om door te gaan eigenlijk. En daarmee extremer misschien wel, om lezers te trekken. Dit is het oude verhaal van clickbait, hè? Dat je iets ziet, een kop ziet en dat je denkt... goh, wat een waanzinnig verhaal moet daarachter zitten. En dan klik je erop en dan denk je, oh. Ja, maar je ziet juist in de media ook alle uitgevers steeds meer betaalde artikelen aanbieden. Dat het juist zorgt voor minder clickbait en veel meer dat je moet waarde leveren. Dat is veel belangrijk. Waarde en zorgen voor een loyaal publiek. En juist als je clickbait hebt, stel je publiek teleur. Dus ik denk juist dat het ook heel veel kwalitatieve kansen biedt. Het wacht natuurlijk op... na Chris Klomp, de volgende journalist, dat Xander van der Wulp zegt... ik neem ontslag bij de NOS en ik ga op deze manier mijn geld verdienen. Dat Dominique maakt zich geen zorgen. Nee, maar me geen zorgen over. Hoe ga je hem dan binnenhouden, Dominique? Voor een artikeltje kan krijgen. Nee, dat verwacht ik niet. Dat is niet een ontwikkeling die jij ziet gebeuren? Niet vanuit mijn club. Nee, die vinden het veel te leuk om lekker in Den Haag te kunnen rondhollen... en de mensen vertellen wat daar gaande is, hoor. Dus... Zou je betalen voor extra tweets van iemand zelf, Elger? Waar zou jij dan op afgaan? Nou, ik denk dat het niet zo is voor alleen tweets. Ze combineert bijvoorbeeld met nieuwsbrieven... maar je kan ook van die live audiogesprekken op Twitter tegenwoordig doen. Ja. Dus je kan veel meer content aanbieden. Ja, als dat iemand is die echt in een interessante niche zit... die ik wil volgen en echt waarde levert... dan zie ik dat wel dat ik dat wel ga doen. Ja. Ik betaal nu ook al voor een aantal nieuwsbrieven van mensen. Dus. Ja. Is het niet opmerkelijk dat Twitter daar nu pas mee komt eigenlijk? Ik bedoel, het is ook een beetje achterhaald al bijna. Je ziet nu eigenlijk dat juist alle... Facebook is ook een nieuwsbrieftak met betaalde nieuwsbrieven gestart. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk al die bedrijven daar nu echt op ingaan. Omdat nu eigenlijk de zelfstandige start-ups die ermee begonnen zijn... dat die succes hebben. En dan gaan de grote bedrijven denken... oh, straks missen we een boot, we moeten mee. En dat zie je Twitter wel doen hier. Alleen al uit de angst om achter te blijven. Bart, jouw mediamoment is een BBC-documentaire... die je zag over 9/11. Hè? We luisteren even naar een fragment. When the second plane hit, there was an audible gasp of air in the room. I had to deliver a message that the president didn't expect to hear... and was almost unbelievable. Andy Carr comes up to my behind me and says, second plane has hit the second tower, America's under attack. And I'm watching a child read. During a crisis, it's really important to set a tone and not to panic. I didn't want to, lurch out of the chair and scare the classroom full of children. And so I waited. Ja, Bart, waarom wilde je deze documentaire ter sprake brengen? Je ziet daar dat George Bush reageert op dat eigenlijk dat verhaal... wat wij meteen al hadden van wat zit hij daar nou passief te zitten... terwijl er een tweede vliegtuig in het WTC is gevlogen. Ja. En dat is eigenlijk, dit is zijn antwoord daarop. Van, ik was eigenlijk aan het proberen me voor te bereiden... op een goed leiderschap laten zien en de rust te bewaren. Geen emoties tonen op dat moment dat je in paniek bent. Ja, precies. Het is voor mij de nieuwsgebeurtenis van mijn leven. Ik heb nooit iets groters meegemaakt dan dat. En ik heb toen die dag 12, 13 uur onafgebroken tv gekeken. En ben er heel erg door geraakt. Net als miljoenen mensen over de hele wereld. En dit is na 20 jaar het verhaal van wat er gebeurde aan de kant van Amerika. Wat er gebeurde in het Witte Huis, maar ook vooral buiten het Witte Huis. Want George Bush zat inderdaad in een lagere school op dat moment. Zijn chief of staff had die ochtend gezegd... we'll have a briefing, then go over to the Booker School... and it should be an easy day. Ja. Dat was de boodschap 's ochtends. En het lot werd daarmee wel getart. Ja. Het is echt een ongelooflijk goede documentaire. Iedereen die ertoe doet, komt aan het woord. We hebben George Bush in het centrum staan natuurlijk... maar Colin Powell, Dick Cheney, Condoleezza Rice... alle belangrijke figuren doen eigenlijk minuut van minuut op minuut verslag. Wat ze die 10 uur na voor ons 3:10 'smiddags meemaakten. Heeft het je nieuwe inzichten opgeleverd ook? Nou ja, een van de belangrijkste inzichten voor mij was dat die Bush-doctrine daar eigenlijk die dag ontstond vanuit de woede van George Bush. Er is heel erg op hem ingepraat door Condoleezza Rice onder meer. Om dat niet zo te zeggen. Jullie weten, de Bush-doctrine is eigenlijk dat je zegt van de Verenigde Staten maakt geen onderscheid tussen terroristen enerzijds en landen die terroristen huisvesten anderzijds. Dat sprak hij uit bij de persconferentie die avond op 11 september. En echt tot een minuut voor de persconferentie. Een minuut voor de persconferentie sloeg hij een vlieg dood op zijn bureau. Dat zit ook in de documentaire. Zo, bam, die vlieg weg doen. Dat zit vol met dat soort kleine verhaaltjes, persoonlijke verhaaltjes. Een van de mensen uit de staf van Bush, die zit in Air Force One, het vliegtuig. En die krijgt antraxpillen. En iedereen neemt één zo'n pil, want je moet dan een week lang elke dag een pil nemen. Zodat je niet vergiftigd kan worden door antrax. En hij neemt ze allemaal. En hij wordt nog tot op de dag van vandaag geplaagd dat hij de enige is die OD'd, die een overdosis heeft gehad in Air Force One op 9/11. Ja. Dat soort verhalen zitten er allemaal in. En dat maakt het heel. Je komt er heel dichtbij op die manier. Maar wat je dus ziet, is dat gewoon zo'n heel stevig verhaal van Amerika. Verklaart je tot vijand als jij een terrorist huisvest. Mm-hmm. Dat is gewoon ontstaan vanuit de woede die George Bush die dag heeft op laten bouwen. En hij overruled eigenlijk iedereen om hem heen. Om te zeggen, doe dat nou niet. En hij zegt het gewoon in de persconferentie. Dat was voor mij wel een heftig inzicht. Hij komt eigenlijk wat daadkrachtiger over dan ik hem de afgelopen 20 jaar had weggezet. En misschien is dat ook een hagiografisch aspect aan die documentaire in die zin. Maar het is echt, het is wel echt stevige, goede journalistiek. De BBC, ze hebben het trouwens samen met Apple gemaakt. Ik was echt onwijs onder de indruk. Ik heb 1,5 uur met kippenvel zitten kijken. Okay. En hij komt op tv nog. Hij wordt herhaald. 8 september, super laat, bij BBC One. En je kan hem dus via Apple TV Plus kun je hem nu zien. Ik ben nieuwsgierig geworden. Ik ga zeker kijken. Inmiddels is binnengekomen Dorald Megens, NOS Nieuwslezer. Goedemorgen, Dorald, want er is nieuws uit Den Haag. Nieuws uit Den Haag, waarvan we vinden dat het niet tot 10:30 kan wachten. Ik zie Dominique ook kijken. De staatssecretarissen Jessel, Guus Wiersma en Van Wijnberg die geven hun kamerzetel op. Dat is het nieuws uit Den Haag. Ja. Een brief aan de Kamervoorzitter verwijzen naar het advies van de Raad van State van gisteren. 3 werden in maart alle 3 gekozen in de Kamer en benoemd tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet. En dus ontstond er commotie, veel discussie. De Raad van State heeft gisteren geconcludeerd dat er onvoldoende grond was om te zeggen dat het in strijd was met de grondwet, maar zet wel vraagtekens bij de hele gang van zaken. Ja. En nu geven ze dus die kamerzetel op. Ze geven eigenlijk gehoor aan dat geluid dat het ongelukkig is. Zoiets. Formeel mag het. Ja. Dominique, opvallend of niet? Ja, vind ik toch wel. Ik had het niet meteen verwacht. Want vooral omdat het advies best wel mild was. Ja. Het is niet heel erg enigszins duidelijk. Genuanceerd, ja. En er is al zoveel druk op het kabinet. De Cora van Nieuwenhuizen weg. Dus ik had niet verwacht, sowieso niet verwacht, en dat doen ze ook niet, dat ze hun staatssecretariaat zouden opgeven. Maar nu de kamerzetel opgeven is toch wel tricky voor ze. Want het betekent dat als zij niet in een volgende kabinet terechtkomen, dat ze gewoon niet zomaar terug kunnen in de Tweede Kamer. Nee. Dus dat is best wel een stap. Het is best wel een belangrijke stap waarmee ze aangeven, we nemen dat toch serieus en gaan niet zomaar door op de oude weg. Ja, formeel mocht het. Ongelukkig werd het ook genoemd. En dat heeft men echt inderdaad, dat signaal heeft men serieus opgepakt nu. Ja. Ja. Zometeen meer van Wilco Boom, NOS-collega, ook van jou. Over hoe dit zit allemaal en hoe dit nu verder gaat. Zometeen. Het is nog een dagje wachten voor we Max Verstappen voor het eerst door de Tarzanbocht zien scheuren. Maar de Formule 1 van Zandvoort is al niet te missen in de pers. Vrijwel alle media doen uitgebreid verslag. Deze week staat Nederland in het teken van de Grand Prix van Zandvoort. Ja, Ronald. We staan in Zandvoort. De Formule 1 is in Nederland. Het is net of er een groepje losgeslagen kinderen achter elkaar aan fietst. Zeker, zeker. Maar het is wel heel gezellig. Ik kan het bijna nog niet geloven dat de Formule 1 hier echt is. Nee, surreëel eigenlijk, hè? Ja, enthousiaste collega's, te over dus, op en rondom het circuit. Elgar, Jinek stond uit op het circuit. Hè. Op 1 had gisteren een tafel met 3 coureurs over de romantiek van het circuit, waar het verleden al vele legendarische coureurs hun rondjes hebben gereden. Kun je daar ook van smullen? Nee, ik heb niks met Formule 1. En dan vind ik het heel raar om opeens wel iets met Formule 1 te hebben, omdat die dan in Nederland is. Ja. Dus ik heb er zelf niks mee. Maar ik heb veel mensen in mijn omgeving die Formule 1 leuk vinden. En die worden er wel blij van. En vinden het wel toch een stukje nostalgie die ze zelf niet eens hebben meegemaakt. Vaak dat die nu terugkeert naar Zandvoort. Er is natuurlijk veel over te doen geweest, laten we duidelijk zijn. Maar ik denk dat dat ook nu wel het moment is dat er ook gewoon genoten mag worden van het feit dat hij terug is. Ja, ja, Bart, er is inderdaad veel gedoe over geweest. Veel discussie ook. Ook vanuit milieutechnisch oogpunt. De schade die het toebrengt. De kosten. Corona was natuurlijk een dingetje. Moeten we dat nu achter ons laten, dat zure gedoe? En in de media gewoon volop gaan feestvieren? Ik vind het niet echt zuur gedoe, als je me dat vergeeft. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is geweest dat we die tegengeluiden, dat die er zijn geweest. En dat die rechtszaak er is geweest. Het is een beetje jammer dat het zo dicht op de race was dat de rechter heeft gezegd, nu kan ik het eigenlijk niet meer tegenhouden. Dat zou wel heel dramatisch worden. Het zijn over het algemeen zulke saaie wedstrijden. Dus, ja, dat vind jij. Ja. Oh, die dat vinden de meesten, ook de fans. Het is een beetje alsof je van Feyenoord houdt. Voor de Kun jij daar wel mee, Dominique? Nou, ik ga me maar even heel neutraal hierin opstellen. Want ik ben zelf ook geen fan. Maar ik gun ook de mensen die dit helemaal geweldig vinden echt wel even een paar dagen hun Grand Prix, hoor. Ja, maar ik verwacht echt wel dat de media zondag, zeker, maar of de eerdere dagen daarvoor ook al wel kritisch zullen zijn. Er gaan echt wel camera's rondom John Zandvoort staan om de drukte in de gaten te houden. En op die camping waar 5000 mensen. Dus ik denk dat het echt niet alleen denk dat we en het feest gaan zien, maar zeker dat er ook wel goed wordt opgelet of het allemaal een beetje oké gaat qua drukte en dergelijke. Evenementenorganisatoren dat die het wel een beetje zuur zijn, je dat pijn zij in de buik van hebben niet mogen. Ja. Daar heb ik wel heel veel begrip voor. Geplaceerd, hè, is het sleutelwoord, toch? Ja, maar daar lijken toch een aantal doelredeneringen te zijn toegepast. En dat kan ik niet helemaal bewijzen, maar Rutte zegt nee hoor, het is allemaal precies zoals we het hebben afgesproken. Maar ik denk dat ook een evenement je op zo'n manier wel zou kunnen organiseren. En dat je daar dan misschien geen vergunning voor krijgt. Die kritiek die snap ik wel. Mm-hmm. Dat het misschien toch een heel klein beetje met twee maten is gemeten. Ja. Wat jij ziet zelfs, ik zeg net zuur gedoe, maar jij ziet eigenlijk de problemen in ons land hier samenkomen, toch? In het hele Zandvoort verhaal. Ja, je krijgt, we hebben het net al over corona gehad, over de moeite die het de culturele sector kost om weer een beetje rond te komen van bezoekers. En aan de andere kant zie je, laten we zeggen, de druk die er dan van ook met hulp van, laten we zeggen, de overheid om dit dan door te laten gaan. Terwijl je denkt van, is dit nou in deze tijd, een paar weken na de presentatie van het IPCC-rapport, de manier waarop je jezelf als land wilt profileren, bij wijze van spreken. Dus ik vind het wel een interessante knooppunt van belangen en onderwerpen. Nogmaals, ik bedoel, het is prima dat het nu doorgaat. En het is natuurlijk het zijn een aantal auto's die rondreizen door Europa. En daar is milieuschade bij betrokken. Ja. Maar de grote schade zijn natuurlijk de dieselstokende vrachtcontainers op de oceaan. Dat snap ik ook wel, maar het is wel. Het gaat ook om een signaalfunctie natuurlijk. Ja, je zult, 20 jaar geleden was dit met veel rimpelozer verlopen. En ik denk dat dat wel heel goed is dat het nu meer ter discussie staat. Ja. Jinek zond dus uit op het circuit. Zendgemachtigde Ziggo Sport gaat de komende 4 dagen uitgebreid live vanuit Zandvoort. Is Formule 1, Elger, een sport voor de commerciële vooral? Ja, je ziet ook een samenwerking met bijvoorbeeld Talpa Network, Radio 538 onder andere. Je ziet dat toch, het is of sport natuurlijk ook heel veel geld in omgaat. Dus ik vind dat wel logisch. Ik vind het wel gevaarlijk. Zeker zo'n samenwerking met Talpa Network. Die zitten daar ook zondagmiddag met Koen en Sander, met nieuwslezer, op dat circuit. Zijn al de hele tijd het aan het hypen, kaart aan het weggeven. Diezelfde nieuwslezer die in het programma toch een belangrijke rol speelt, moet ook onafhankelijk nog steeds verslag doen van alle perikelen rondom. Mm. Vind ik wel een snijvlak. Ja, kijk, die samenwerkingen, die contracten zijn allemaal getekend voor corona. Toen er iets minder ophef over het evenement was dan nu. Ik denk, met de kennis van nu is dat allemaal niet zo handig. Dat je er zo dicht op zit. Je vraagt je af of je wel neutraal en enigszins met afstand blijft kijken naar dat evenement. Ja, zeker de nieuwslezer bij 538 zitten wel midden in het geweld, vrees ik. Ja. We gaan naar Omroep Poont. Die omroep zoekt namelijk mensen die binnen een relatie, werk of familie ruzie hebben, heftige meningsverschillen hebben over wel of niet vaccineren. En ze noemen dat de vaccinatieveten. Bart, wil jij dat zien? Ik denk dat ik wel heel even ga kijken uit generieke interesse in nieuwe programma's. Generieke interesse in nieuwe programma's. Ja. Ja. Ik volg het allemaal graag. Aan de andere kant denk ik van ja, de meeste fetes binnen families, die zouden daar gewoon lekker moeten blijven. Mm. En ik denk ook dat eigenlijk het grote, voor zover dit een probleem is binnen families, dat eigenlijk een uitgewoede discussie is bij veel mensen. Dus je hebt dan de ouders die een bepaald standpunt hebben, zich niet laten vaccineren. De kinderen die zich op een ander standpunt stellen en zich wel laten vaccineren. En ga je daar dan je familie voor opblazen via zo'n tv-programma of, mm-hmm. of los daarvan? Waarschijnlijk niet. Dus ik denk dat de familiefete wel bestaat, maar in een sudderende vorm. Ja. Ik denk dat je nog interessanter wel, eigenlijk, toch? Als die ja, interessanter eigenlijk ja. En deze excessen, nou ja, goed, die zullen dan wel weer op tv komen, ja. Maar goed, je hebt je twijfels of echt mensen massaal zich gaan aanmelden. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die het zo op het spits drijven als Pound nu wil. Ja. Dominique, jij zag een parallel met de Brexit, hè? Nou ja, je hebt dat met de Brexit gezien, dat ook hele families opgebroken werden, omdat de ene helft voor was en de andere tegen. Ja. Dus het komt natuurlijk wel voor. En ik denk ook binnen veel families en gezinnen in Nederland. En je krijgt ook een nieuwe dimensie in de hele discussie. Dat merk ik ook wel in mijn omgeving met jongere mm-hmm. mensen. Die hebben de ziekte al gehad, die hebben al corona gehad. Maar vooral jonge vrouwen die hebben een aarzeling of het niet toch hun vruchtbaarheid kan aantasten. Ze denken dat het vaccin niet genoeg getest is op jonge vrouwen. Er is het verhaal over menstruatie, of dat beïnvloed wordt of niet. En ik vind dat er echt een hele grote taak ligt bij de GGD's, bij de jongen, bij het kabinet. Mm-hmm. Om echt dit niet alleen natuurlijk goed uit te zoeken, uiteraard, maar ook ontzettend goede voorlichting te geven hoe dat zit en welke onzekerheden er eventueel wel zijn. Zodat mensen die er toch nog wel willen tegenovergestaan om wel gevaccineerd te worden, misschien nog overgehaald kunnen worden of wel overwogen afweging kunnen maken om het niet te doen. Want ja, die vrijheid die hebben we wel in Nederland. Ja, maar, en die vrijheid is er en er zou ruimte moeten zijn. En je kunt je afvragen of dit programma daaraan gaat bijdragen, aan een nuance toch in het verhaal. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Ik weet niet, dat programma is er dus nog niet. Het is er nog niet, nee. Maar goed, als je wil laten zien hoe het families opsplitst en relaties kapot maakt. Ja, dan denk ik inderdaad dat je misschien een beetje laat bent in de tijd. Dat weet ik niet of dat nu nog, of dat niet een beetje in de marge is. Ja. En ik denk dat we juist op het punt komen dat het nu, kijk, die discussies zijn gespeeld. Nu zijn we op het punt gekregen dat iedereen zich heeft kunnen laten vaccineren. Nu gaat het over hoe gaan we in hemelsnaam de maatschappij echt weer openen. En van die anderhalf meter. Ik denk dat de discussie juist nu speelt, omdat het wachten is wel een beetje geweest. Mm-hmm. Het is natuurlijk afhankelijk. Het is poont, dus ik vrees het ergste. Maar als het een beetje een netgemaakte documentaire is, laat het ook wel zien wat er in de maatschappij speelt, denk ik. Door het juist heel klein te maken in families. En heel concreet. Ja, heel concreet. Ja. Dus het is echt afhankelijk van, denk ik, de insteek van de makers. Als je kijkt naar Rutger Kastricum met de Hofbar, die laat heel veel mensen aan het woord. Ja. Die klem komen te zitten op allerlei fronten in Nederland. Dus ik vind het een beetje een voordeel om te zeggen, ik vrees het ergste. Ja, dat weet je nog helemaal niet natuurlijk. Ze kunnen ook iets heel interessants maken. Ja, zeker. En ik ben het wel met je eens, hoor. Het kan wel op de spits nu komen dat steeds meer gevaccineerden natuurlijk zeggen, ja, waarom moeten wij nog allerlei maatregelen hebben in het land, omdat er zoveel mensen zijn die zich echt niet willen laten mm-hmm. vaccineren. Ja. Bart, vorige week schreef een internist een ingezonden stuk in de Volkskrant dat ze graag meer ruimte zou zien voor twijfel, hè, als we het hebben over nuance. Dat ze nu vooral felle voor- en tegenstanders aan het woord ziet in dat hele vaccinatiedebat. En dat daarmee die polarisatie alleen maar groter wordt, in plaats van dat je, er zijn mensen die hebben zo hun twijfels. Ja, nee, maar twijfel, daar meer ruimte voor komen in de media? Is des mensen eigen. Als je op internet intoetst vaccin en zwanger, dan kom je als eerste hit bij de RIVM uit. Die stellen dat er 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd. En dat er nul bijwerkingen zijn. En dat je als je zwanger bent je gewoon moet laten vaccineren. Dat er geen enkele aanleiding is. Dus, maar even los van of twijfel, dat klopt of niet. Moet je wegnemen met goede informatie. Ja, en niet met wat deze dame. Het is een internist in opleiding. Dus dat is zoiets als een loodgieter vragen over dak bedekken. Ja. Zij heeft het over het coronavaccin. Terwijl volgens mij moet je de autoriteiten, de specialisten, de kenners op hun terreinen aan het woord laten. En niet te veel ruimte geven voor wat ik dan false balance noem. Dat je eigenlijk zegt van nou, we hebben hier iemand die verstand heeft van de materie. En die kan uitleggen dat het totaal niet gevaarlijk is om je te laten vaccineren als je zwanger bent. En daarnaast hebben we een volstrekt ongeïnformeerd iemand die zegt ja, er moet ruimte zijn voor twijfel. En ik weet het allemaal nog zo. Nou, ruimte voor twijfel. Er zijn mensen. Zij zegt meer volgens mij. Er zijn mensen die twijfelen. En die moet je op zich wel aan het woord laten. Ze is zelf trouwens ook voor vaccineren. Dat zegt ze er ook eerlijk bij. Alleen ze zegt door die mensen geen ruimte te geven en het weg te stoppen, maakt de polarisatie groter. Die mensen die krijgen juist wel ruimte. Okay, en het probleem wat er ontstaat, dus wat is dat er zoveel is ruimte is voor mensen die zeggen dat er allemaal reden voor twijfel is. Mm-hmm. Dat mensen daadwerkelijk gaan twijfelen. Terwijl als je dus googelt op vaccin en zwanger, dan zie je dat er geen enkele reden tot twijfel. Nee, dat snap ik ook. En maar dus dan is er ook geen enkele reden. Er is een groep die twijfelt, even los van of ze gelijk hebben. Ja, maar die twijfel voed je door nog meer twijfelaars op het podium te hijsen en ze gelijk te stellen met de specialist. Ja. En ik denk dat je ook ruimte moet geven aan artsen in bijvoorbeeld het UMC in Utrecht. Die zeggen, we zien echt steeds meer zwangere vrouwen op de intensive care belanden met corona. Juist zwangeren worden heel geraakt door corona. Die niet gevaccineerd zijn. Die niet gevaccineerd zijn. Ja. Juist dat verhaal is denk ik heel belangrijk. Ook als je twijfelt om die afweging te maken. Het gaat in de twijfel vooral niet. Het gaat niet over mensen die al zwanger zijn. Het gaat over jonge vrouwen die bang zijn dat ze in de toekomst misschien minder vruchtbaar zijn. Dus, en dat is heel gecompliceerd. En dat zit in diepere gevoelslagen waarvan ik zeg, dat moet je serieus nemen zonder dat je, vervolgens gaat zeggen dat ze zich niet moeten laten vaccineren, uiteraard. Je moet serieus nemen dat er dus een vraag is naar meer informatie. Ja, nou, absoluut. En die informatie moet dus heel eenduidig zijn. Je moet niet de twijfel helder, de ruimte van wetenschappelijke geven, inzicht. Maar je moet serieus nemen. Maar die vraag moet je eigenlijk niet hardop stellen, dus dan, Bart, als ik jou natuurlijk een kun je de vraag wordt hardop gesteld en daar is ook heel veel ruimte voor. Alleen het antwoord is nu te vaak, het kan dit zijn, het kan dat zijn. Ja, terwijl precies. Behoorlijk helder is dat het dit moet zijn, vaccineren. Ik heb hem helder. Dankjewel. Bart Wijnands. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. In het tweede uur van Spraakmakers gaan we het hebben over aanstaande maandag, want dan gaat de Tweede Kamer weer aan de slag. Spraakmaker Dominique van der Heijden, parlementair verslaggever van de NOS, gaat ons zometeen vertellen wie we in de gaten moeten houden en waar het gaat knetteren. En Artsen zonder Grenzen blijft zich in Afghanistan inzetten voor de gezondheid van de lokale bevolking. Martine Vlokstra stuurt deze zorgverleners vanuit Nederland aan. En zij vertelt zometeen wat er nu nog mogelijk is en hoe Artsen zonder Grenzen omgaan met het nieuwe bestuur van de Taliban natuurlijk. Straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welke regisseur steekt naar eigen zeggen zo'n 100 miljoen dollar in zijn droomproject? Je bent Carol. Once a day. Once the rest of the world in a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer again with you. Ja. We zijn er wel uit hier aan tafel. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Stof dat in de IJmond neerdaalt is onwenselijk voor de gezondheid van kinderen, concludeert het RIVM na onderzoek op 29 locaties in de regio rond Tata Steel. Zometeen meer hierover. De staatssecretarissen Jesselgoes, Wiersma en Van Weyenberg geven hun kamerzetel op. Ze verwijzen daarbij naar het advies van de Raad van State gisteren. De drie bleven Kamerlid na hun benoeming tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet. De Raad van State concludeerde gisteren dat er onvoldoende grond was om te zeggen dat dat in strijd is met de grondwet, maar noemde de gang van zaken wel ongelukkig. In Oudenbosch in Brabant zijn vannacht twee balkons van een appartementencomplex naar beneden gestort. Daarbij raakte niemand gewond. Waarschijnlijk is een balkon op de tweede verdieping afgebroken en op het balkon van de eerste verdieping gevallen, waardoor ook dat afbrak. En de Griekse componist Mikis Theodorakis is overleden. Hij was vooral bekend als de componist van De Dans van Zorba, de muziek van de film Zorba de Griek uit 1964 met Anthony Quinn. En Mikis Theodorakis was 96 jaar. Dankjewel, Dorald. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, er zijn een paar problemen onderweg. Want op de A58 van Breda naar Vlissingen sta je behoorlijk vast tussen Heerlen en knooppunt Markizaat door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en het kost je ruim een half uur extra. En ook op de A4 bij Bergen op Zoom naar het zuiden heb je daar last van. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. Die is momenteel dicht en de vertraging loopt dus ook daarop. Een nieuwsupdate via de NOS nu. U hoorde het net in het nieuws van Dorad. Stof dat in de Eimond rond de fabriek van Tata Steel neerdaalt is onwenselijk voor de gezondheid van kinderen. Dat concludeert het RIVM na onderzoek op 29 locaties in de regio. Joke Hermans is een van die RIVM-onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u in het stof daar in de Eimond aangetroffen dan? Ja, we hebben inderdaad in opdracht van de provincie Noord-Holland het stof onderzocht dat neerdaalt in de Eimond. En daar hebben wij gevonden PAX en verschillende metalen. Ja, PAX en verschillende metalen. En hoe schadelijk is dat? Of zijn die? Wat wij hebben gevonden is dat de hoeveelheid PAX en metalen echt in die regio hoger is dan op een neutrale locatie. We hebben het vergeleken met stof dat neerdaalt in Amersfoort. En dan vinden we in de Eimond 20 tot 100 keer hogere hoeveelheden. Ja. En daarna hebben we gekeken, ja, wat betekent dat voor de gezondheid? En daarvoor hebben we ingeschat hoeveel kinderen hier aan blootgesteld worden. Mm-hmm. Want zij komen het meeste met stof in contact door te spelen. En dan via de handen krijgen ze het binnen in de mond. Ja. Daar is niks raars aan. En dan is de hoeveelheid PAX en lood die de kinderen op deze manier binnenkrijgen hoger dan je zou willen, gezondheidskundig gezien. Ja, zou willen, onwenselijk is dan het woord dat ik je net oplas. Ja. Wat houdt dat dan in, onwenselijk? Schadelijk ook? Word je er ziek van? Is dat aangetoond? Er is het risico, dus er is een kans op dat je ziek wordt. Bij lood is dan de kans dat de schade, neurologische schade optreedt. Ja. Dat leidt tot een lager IQ en meer blootstelling aan PAX geeft een extra risico op het oplopen van kanker gedurende je leven. Mm-hmm. Wordt iedereen dan meteen ziek? Dat is de volgende vraag. Ja. Dat is hier niet het geval. Maar we hebben het vergeleken met niveaus die in het beleid gebruikt worden als wat is onwenselijk. En daar is de hoeveelheid blootstelling is hoger dan dat. Ja, goed, onwenselijk dus. In de Eimond zit inderdaad ook Tata Steel natuurlijk. Hè. Komen die schadelijke stoffen dus ook echt door die fabriek? Is dat ook aangetoond? We zijn nog bezig met een onderzoek om te kijken wat is nou de herkomst van dit stof. Maar als je kijkt naar de samenstelling van het stof en de gehaltes vlakbij het Tata-terrein, dan komt ongetwijfeld een deel van dit stof van het Tata-terrein. Een deel van het stof en een ander gedeelte van een andere fabriek. Ja, dat weten we niet. Er zijn verschillende mogelijkheden die ook bijdragen aan de samenstelling van dit neergedaalde stof. Er is zeevaart, transport, verbranding. Maar ongetwijfeld er zitten allerlei metalen in die typisch zijn voor staalindustrie. Oké, en hoe groot is dat aandeel dan van Tata Steel? Want u zegt een gedeelte. Zoals ik al zei, er loopt nu nog onderzoek naar de bronnen en daar wordt nader naar gekeken. Ja. De resultaten van dat onderzoek zijn aan het eind van het jaar beschikbaar. Ja. Ik vraag dat natuurlijk ook omdat omwonenden van Tata Steel al jaren klagen over het stof uit die fabriek. En in de regio komt er gemiddeld 25% meer longkanker voor. Heeft u met deze meting nou een direct verband inderdaad aangetoond dan? Deze metingen zijn niet het directe verband waarnaar gezocht wordt. Dit gaat over blootstelling via neergedaald stof. Ja. En dan via inslikken en via de huid. Het is een extra puzzelstukje in de zoektocht van wat is er in de Eimond aan de hand. Hmm. Er zijn meer acute klachten, de luchtkwaliteit is slechter. Dus ja, er wordt van alles geconstateerd. En wij leveren nu wat extra informatie dat er meer PAX en metalen in het neergedaalde stof zitten dan elders. Ja, precies. Goed, en laat ik de vraag dan wat breder stellen. Hoe zorgelijk zijn deze resultaten, vindt u? Hoe zorgelijk zijn deze resultaten? We vinden hier, zoals ik zei, PAX en metalen die in Nederland bestempeld zijn als zeer zorgwekkende stoffen. Wij willen in Nederland, dat is niet het RIVM, dat is het Nederlandse milieubeleid, dat de blootstelling aan deze stoffen zo laag mogelijk is. Dus als er een plek is waar dat veel hoger is dan elders, dan moet je daar naar kijken. En dat houdt dan in, dan moet je daar naar kijken en dan moet je er ook wat aan doen, lijkt me. Of je daar wel of niet iets aan moet doen, dat is dan aan de bestuurders. Ja. Hartelijk dank, ja. RIVM-onderzoeker Joke Hermans. Platen van Spraakmakers. En die spraakmaker vanochtend is natuurlijk de chef parlementaire redactie van de NOS, Dominique van der Heijden. En jij hebt bij je Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Ja. Nou ja, ik mocht een plaatje uitzoeken. En dit is natuurlijk een ongelooflijk cliché klassieker. Maar ik vind hem zo fijn. Ik ben zelf een enorme natuurliefhebber. En dit liedje gaat ook over... We asfalteren het paradijs om er een parkeerplaats van te maken. En ja. We zetten de bomen in een bomenmuseum. Het gaat ook over de Big Yellow Taxi die een geliefde meeneemt. En vervolgens weet je niet... You don't know what you've got till it's gone. Oh ja, die zin. Ja, die beroemde zin, hè? De beroemde zin. Ja. Dus ja, er zitten veel verschillende lagen in het nummer eigenlijk, toch? Want ze heeft het bedacht toen ze uit een hotelraam volgens mij op Hawaii was en naar buiten keek. En toen jij weet veel meer dan ik. Maar ja, ik heb even ingelezen. Die prachtige berglandschappen zag op de achtergrond. En toen beneden naar de parkeerplaats, het beton en het asfalt inderdaad. En daar stond die grote gele taxi. Ah ja, ja. Zullen we met dit in gedachten even gaan luisteren? Pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It pays paradise, put up a parking lot. It took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go. That you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise, put up a parking lot. The pay paradise, put up a parking lot. Oeh, daar waren we al. Joni Mitchell. Ja. Ja, met Big Yellow Taxi. Het loopt heel abrupt af. Ja, opeens is die afgelopen. In de studio onze spraakmaker en chef van de parlementaire redactie van de NOS, Dominique van der Heijden. Straks om 11 uur schuift ook Martine Vlokstra van Artsen zonder Grenzen aan. En met haar praten we over de medische zorg in Afghanistan. Want hoe kan je die verlenen in een land dat zo chaotisch is en waar nog geen duidelijke organisatiestructuur is? Maar eerst gaan we nu naar Den Haag. Want ja, volgende week gaat de Tweede Kamer natuurlijk weer aan de slag. Het zomerreces is dan weer voorbij. Voor ons een mooi moment om samen met onze spraakmaker Dominique van der Heijden een blik te werpen op het politieke jaar dat gaat komen. Want dat zal ongetwijfeld genoeg stof tot nadenken en ook om over te praten opleveren, Dominique. Zullen we even beginnen met de politiek van dit moment, hè? De formatie van een nieuw kabinet. De VVD heeft dus Johan Remkes naar voren geschoven als de nieuwe informateur. Hij moet dan de mogelijkheid voor een minderheidskabinet gaan onderzoeken. Maar laten we wel wezen, dat is eigenlijk ook de enige optie die er nog is, toch? Nou, en zelfs dat weet ik niet. Ik heb in al die jaren dat ik in Den Haag zit, heb ik nooit zo'n uitzichtloze formatie gezien, eerlijk gezegd. Het is, ze hebben zich zo in de loopgraven vastge in de modder met de kar getrokken. Dat ja. Kijk, Johan Remkes is natuurlijk niet de minste persoon. Nee, een persoon die altijd wordt ingevlogen. Hè? Ja. Als er crisis is, dan bel je Johan Remkes. Hij is een echte crisismanager. Ook een rouwdouwer die zich bepaald niet met een kluitje in het riet laat sturen. En uitgesproken meningen heeft over wat er wel of niet moet gebeuren. Hij heeft het natuurlijk onlangs nog in Limburg heeft hij de boel op orde weten te brengen. Dus, en het is natuurlijk ook een VVD'er. Mariette Hamer stond eigenlijk volgens mij al een beetje op achterstand, omdat een echt motief had Rutte nou om dat allemaal te laten slagen, ook met, met de twee linkse partijen, met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar goed, als je het allemaal zit door te denken, en dat doen we natuurlijk, dat is onze hobby en ons werk, dan is het best wel nog steeds een lastige puzzel, hoor. Ja, een lastige puzzel die sneller dan we misschien nu kunnen zien tot een oplossing zou kunnen komen? Of zie je dat niet gebeuren? Nee, ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Nee, ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren. En want dan moeten weer zoveel mensen over hun eigen schaduw heen springen, zoals het dan zo mooi heet. Want ja, Sigrid Kaag die had wel echt haar zinnen gezet op GroenLinks en Partij van de Arbeid. Daar was ook echt het gevoel dat Mark Rutte daar ook in mee zou gaan. Het idee, we horen toch achter de schermen dat het toch meer Wopke Hoekstra was die daar helemaal niet voor was. Dus zowel Kaag voelt zich een beetje bekocht. Natuurlijk, die twee linkse partijen die voelen zich helemaal bekocht. En tegelijkertijd kan je ook wel weer voorstellen dat CDA en VVD zeiden, ja, maar waarom moest het nou? Want het zijn twee losse partijen. Ze zijn niet gefuseerd. Dat proces is ook wel rijkelijk laat op gang gekomen natuurlijk. Waarom zou je met deze verkiezingsuitslag, die niet per se heel erg links is geweest, met twee linkse partijen in een kabinet gaan zitten? Ja, nou precies. En dan roepen ze natuurlijk ook nog dat D66 ook links is. Het is in elk geval een progressief blok dan. Ja, en dan nu zegt Sigrid Kaag ook nog, waarom zou ik, als we dan een minderheidskabinet gaan beginnen, meteen CDA erbij doen? Ja, waarom houden jullie elkaar logisch dan zo per se vast? En Mark Rutte zegt, ja, maar ik doe het niet zonder Wopke. Dus ja. Je kunt constateren, denk ik wel, dat de onderlinge verhoudingen behoorlijk verzuurd zijn ook of slecht zijn op dit moment. Ook dat is eigenlijk misschien wel anders dan in andere jaren, waar toch al vooraf al meer ook werd, waar je toch meer het gevoel had van, hey, er is ook wel een soort verstandhouding, een idee, we moeten hier we moeten verantwoordelijkheid nemen, we moeten hier samen uitkomen, we kunnen ook goed met elkaar, we kunnen elkaar vertrouwen. We gunnen elkaar wat. We gaan elkaar dingen gunnen. En dat is helemaal verziekt in de afgelopen 5 maanden. Ja. Eigenlijk erger, het is veel erger nu dan het aan het begin van het proces was. En dat is, meen ik serieus, is echt zorgelijk. En zijn dat dan de twee dingen die dan in mijn hoofd opkomen, zijn debat in de toeslagenaffaire en positieomzicht elders. Zijn dat de twee grote boosdoeners die zoveel schade hebben aangebracht dat de persoonlijke verhoudingen gewoon eigenlijk verpest zijn? Nou, het proces begon redelijk open na de verkiezingen. Toen had ook nog Jesse Klaver in de toen nog geheime gesprekken met de informateurs het gevoel van, nou, ik wil wel als GroenLinks alleen meedoen. Toen kwam dat natuurlijk allemaal op straat te liggen met het briefje van Ollongren, met de functie elders voor Omtzigt. Mm-hmm. Het desastreuze debat waar bepaalde partijen echt keihard, natuurlijk met gestrekt been, tegen Rutte ingingen. Ja. D66 ook. Nou, daar, dat heeft heel veel schade verder toegebracht in die persoonlijke verhoudingen. En dat is volgens mij nog steeds eigenlijk helemaal niet goed gekomen. Nee, dat is eigenlijk gewoon niet meer gerepareerd, voor zover dat dan al mogelijk is. Nou wordt er veel gefilosofeerd over of een minderheidskabinet dan gaat leiden tot meer openheid, hè, die Rutte nu ook voorstaat en beloofd heeft ook wel. Of juist tot meer achterkamertjespolitiek. Ik bedoel, dat nieuwe minderheidskabinet zal ook meerderheden moeten gaan zoeken de hele tijd. Om dat beleid een beetje in gang te houden. Dus de vraag is, doe je dat openlijk en bloot in een parlement, of ga je dat bekokstoven achter de deurtjes? Ja, ik zie dat niet zo voor me, hoor. Want kijk, wat je moet doen om beleid te maken is toch, je gaat met elkaar zitten, je zegt, ik zeg maar wat, het stikstofprobleem. Dat houdt in dat allerlei sectoren die moeten daar aan bijdragen. De industrie moet wat doen, de veestapel moet misschien wat. Dus iedereen moet wat geven en nemen. Misschien nog meer met het verkeer. Wat ga je dan open en bloot zeggen wat je weggeeft? Of mensen komen liever naar buiten, partijen, met wat ze voor elkaar hebben gekregen voor hun eigen achterban. Dat is toch iets wat bij de politiek hoort. En het grote probleem met zo'n minderheidskabinet gaat worden dat partijen snel zullen zeggen, nou, jullie hebben dus wat bedacht, hè, als minderheid, met z'n drietjes of met z'n als twee partijen. En gaat dan GroenLinks, die gaat dan zeggen, nou, ik vind dit kleine onderdeeltje, vind ik er best aardig uit, daar wil ik best in meegaan. Maar de hele rest, ga ik gewoon niet steunen. Ja. Zoek het maar uit. Ja. Nou, terwijl je hebt wel één pakket. Hoe ga je dat doen? Ja. Ik ben zeer helemaal niet benieuwd. Ja. Ik ben ook oprecht benieuwd of Remkes daar creatieve oplossingen voor kan bedenken. Ja. Zie je hem dat doen of niet? Zie je hem daar doorheen breken? Nou, als ik het iemand zie doen, dan is hij het wel. Ja, ja, toch wel. Ja. Ja. Je zegt stikstof, bijvoorbeeld. Wat wordt nou echt een heet hangijzer de komende tijd? Ik bedoel, we hebben een aantal grote thema's, hè? Dat weten we allemaal. De woningmarkt, daar hebben we het over gehad in Stam.nl onder andere. Die zit op slot. Er is de post-corona-tijd die eraan zit te komen. Ja. Bedrijven die het moeilijk gaan krijgen. De klimaatcrisis. We hebben de arbeidsmarkt, waar natuurlijk nog steeds allerlei dingen scheef zijn. En tekorten mensen in de zorg, onderwijs. Tekorten, personeelstekorten in de zorg, in het onderwijs. Er zijn echt grote problemen. Natuurlijk, de economie draait wonderbaarlijk goed. Hè. Daar zijn ze natuurlijk erg blij mee. Dat betekent dat er wel geld is. Geld om bijvoorbeeld subsidies te verstrekken. Mm-hmm. Om klimaatdoelen enzovoort te halen. Misschien om daar grote infrastructuur voor waterstof aan te gaan leggen. Dat zou dus natuurlijk wel een mogelijkheid. Maar om echt grote problemen, zoals dat stikstofverhaal, waar zoveel elementen aan zitten, om dat voor elkaar te krijgen, het is heel tekenend dat er is een begroting voor komend jaar. Hè? Dus het is dus geld vrijgemaakt voor klimaat enzovoort. Maar stikstof, muisstil. Ja. Zijn ze gewoon niet uitgekomen. Wat denk je? Natuurlijk, Carolo Schouten, die over de veestapel gaat, die over de boeren gaat, die heeft natuurlijk gezegd, ja, ik ga hier niet nu echt verder dan wat we nu al hebben bedacht. En dus ligt de boel plat. Vrijwillige uitkoop van boeren. Ik ga echt nu niet verder, want hoezo weet ik of wij hierna nog meedoen met iets? Ja. Nou zijn er, als we even kijken naar de poppetjes in de Kamer, ook altijd leuk, een hoop nieuwe gezichten in die Kamer. Op wie gaan we letten? Ik denk even in eerste instantie misschien aan de nieuwkomers. Die toch wel een opvallende entree hebben gemaakt. Ik vind wat ik heel interessant vind aan de nieuwe Kamer is dat je snel een verschil ziet, hè, in hoe partijen in staat zijn om zichtbaar te worden, ook voor de buitenwereld. Caroline van der Plas vind ik een heel mooi voorbeeld van iemand die zo actief is. Ja. En ook zo de snaren weten raken van, gewoon, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, zou ik maar zeggen. Toch heel typisch Nederlands. Die zie je overal verschijnen. En anderen zie je veel minder. Ik zie Volt minder. Nou, je ziet allerlei. Volt dat het trouwens vandaag heeft aangegeven, hè, dat ze niet gaan meeregeren, sowieso niet. Ja, nou ja, dat is weer, dan zeg je, ik doe niet mee. Ja. Maar wat hebben we daaraan met z'n allen? Ik doe niet mee. Ja. Dat is allemaal al onderdeel van het politieke spel. Mm-hmm. Terwijl ik ga eerst gewoon als volksvertegenwoordiger zeggen, ik ga op bezoek bij mensen, ik interesseer me voor waar ze mee bezig zijn. En laat dat ook zien aan de buitenwereld. Ja. Je zegt Caroline van der Plas, Sylvana Simons, ook een opvallende nieuwkomer die zich doet gelden, hè, in de debatten, van leer trekt. Vragen ze ook, gaan ze potten breken? Zeg maar, hè? Gaan ze ook iets voor elkaar krijgen? Want je kunt zichtbaar en hoorbaar zijn, dat is hartstikke mooi. Ja, maar dat is heel mooi. En nogmaals, ik noem het woord zorgelijk ook niet voor niks. We hebben eigenlijk in Nederland zo langzamerhand, hoeveel partijen hebben we nu? 19? 18 of zo in de Kamer? Je hebt natuurlijk al het verschil tussen links en rechts, natuurlijk. Mm-hmm. Dat zie je ook in die formatie en de linkse wolk en noem maar op. Maar wat je vooral ziet in de politiek is natuurlijk die enorme versplintering. Dat iedereen vooral voor zijn eigen achterban bezig is. En dat er nog maar een kleine groep overblijft. In het midden, links of rechts van het midden. Maar hoe dan ook. In elk geval die verantwoordelijkheid wil nemen, überhaupt. Ja. Ja. En wie dat uiteindelijk doet, die kan rekenen op een spervuur. Een verbaal mitrailleurvuur van alle kanten. Ja. Waardoor het natuurlijk wel ook steeds minder aantrekkelijk wordt om die verantwoordelijkheid te nemen. Maar het is ook niet aantrekkelijk om in een oppositie te gaan waar je te midden van andere schreeuwers zitten en je op die manier moet profileren. Dus GroenLinks en PvdA, want daar heb je het eigenlijk over nu. Het is voor hun natuurlijk ook niet aantrekkelijk om daartussen te staan, terwijl ze het eigenlijk misschien met een hoop van het beleid wel eens zijn. Ja. Maar er blijven partijen die ook vinden dat het echt helemaal anders moet. Hè? Dan heb je het over de PVV of je hebt het over de SP. En dat is, of over de Partij voor de Dieren. Die vinden echt dat het een hele andere kant op moet. Mm-hmm. Dat is ook legitiem. Tuurlijk, ja. Zeker. Ik veroordeel het niet, maar je krijgt wel... er zal toch ook altijd nog een kern moeten zijn... van partijen die beleid maken. Ja. Want je kan wel allemaal oppositie voeren... maar als er geen beleid is om oppositie tegen te voeren... dan hebben we niks. En zeker als je een minderheidskabinet hebt... want dan zul je dus op zoek moeten naar meerderheden. Nou, ja. Ik denk niet dat PvdA en GroenLinks op dit moment... heel enthousiast meedenken met de VVD. Absoluut niet, en ze hebben dat ook al gezegd. Ja. Ze zeggen ook, wij gaan nu ook keihard oppositie voeren. Eigenlijk ook een beetje raar, toch? Als je zo in het landsbelang denkt... en op het moment dat je dan niet mee mag doen... dat je dan is dat blijkbaar minder belangrijk. Uiteindelijk, dan. Ja, het is natuurlijk heel vreemd als je... tegen dingen gaat zijn waar je eigenlijk voor bent. Ja. Dat zou vreemd zijn. Omwille van het oppositie voeren. Omwille van het oppositie voeren. Maar beeldvorming is wel een heel belangrijk onderdeel. Veel meer nog dan het was van het hele politieke bedrijf natuurlijk. Jesse Klaver kan dat beamen. De politici hadden nog maar een halfjaartje geleden de mond vol... natuurlijk van die nieuwe bestuurscultuur. Hè? Daar hoor je nu ook niet zo heel veel over op dit moment. Sterker nog, als je naar het formatieproces kijkt... dan lijkt alles eigenlijk weer bij het oude te zijn. Denk je dat er nog iets van die vernieuwing overblijft? Die transparantie waar zo'n behoefte aan is... de betonrot, zoals Cenk Willink gisteren nog zei... Hè, die bestreden moet worden? Ja, kijk, op het moment dat de macht helemaal niet georganiseerd is... niet goed georganiseerd... Is een discussie over macht en tegenmacht... natuurlijk ook even in de wachtkamer, zou ik maar zeggen. Maar ik vind zelf wel dat er... binnen alle ministeries, binnen de hoofden van politici... die wel die macht straks weer gaan krijgen... daar wel over moet stevig moet worden nagedacht. Want het hele fenomeen dat ambtenaren denken... dat ze de burger moeten wantrouwen... dat ze vooral bezig moeten zijn met controleren... met ook journalisten geen informatie geven... Kamerleden op achterstand moeten zetten... om vooral hun bewindspersoon uit de wind te houden... Zijn we gewoon nog lang niet waar we wezen moeten. Nee. Sterker nog, we zijn er eigenlijk nog niet eens mee begonnen. Misschien we zijn er nog niet eens mee begonnen. Ambtenaren moeten civil servants worden. Mensen die er zijn voor de burger. Ja. En waar mensen antwoord kunnen krijgen. En dat is natuurlijk iets waar, ook al is er geen kabinet... De ministeries zijn er, de gemeentes zijn er... daar moet keihard aan gewerkt worden. Nou heeft Mark Rutte beloofd dat hij daar echt serieus mee aan de slag gaat, hè? Ik bedoel, we horen het hem nog allemaal zeggen. Heb je daar vertrouwen in eigenlijk nog? Nou ja, hij had ook wel voorstellen waarvan ik dacht, wat hebben we daar nou aan? We gaan meer discussiëren in de ministerraad. Ja, de ministerraad is achter gesloten deuren. Ja. Daar zag ik sowieso dat het al gebeurt. Dat ik dacht, dan gaan we meer zichtbaar maken... wat het verschil is tussen de partijen die dan een coalitie vormen. Ja, dat geloof ik wel. En een coalitieoverleg op maandag, dat doen we niet meer. Nou. Ja. De zaak ligt wat ik daarnet al zei, je zal toch iets van beleid moeten hebben... om oppositie tegen te kunnen voeren of om die tegenmacht tegen te kunnen hebben. Het moet wel werkbaar zijn. Mm-hmm. Dus of het nou precies in dat soort van cosmetische oplossingen zit... Nee. Dat geloof ik eigenlijk maar niet. Maar heb jij het idee dat Rutte zo wel een beetje voor de bühne... in die cosmetische oplossingen aandraagt en verder denkt... nou, het komt wel goed allemaal? Ja, ik geloof dat hij best wel iets had van... ik moet daar ook mee aan de slag, natuurlijk. Ja. Maar ik vond zijn voorstellen gewoon niet zo interessant. Die overtuigde jou in ieder geval niet. Dan zei Cenk Willink gisteren dat hij plaatsvervangende schaamte voelde. Hè, hoe we het doen op dit moment. Hoe dat formatieproces dan nu weer op zijn gat ligt. Ja, dat herken ik wel een beetje, Kun je dat uitleggen? Waar zit dat, die schaamte? Niet dat ik nou voor enige verantwoordelijkheid daarin heb. Maar het zit hem in dat ze zo met zichzelf bezig zijn. En dat je echt het gevoel krijgt dat waar ze voor zijn... namelijk problemen oplossen van mensen die geen huis kunnen vinden... of die misschien boer zijn en vrezen voor hun toekomst... dat die niks te horen krijgen. Dat die geen idee hebben waar het nou precies naartoe gaat. Ja. En daar moet het natuurlijk over gaan. Mm-hmm. En dan wordt het een interessant politiek jaar ook. Ja. Zeker. Dan gaat het weer over waar politiek over moet gaan. Ja. De inhoud. Dan kunnen we het over de inhoud hebben. Precies.

In New York zijn metrostations ondergelopen. Ook andere plaatsen aan de Amerikaanse oostkust kampen met wateroverlast. De staatssecretarissen Jessilgus, Wiersma en Van Weyenberg geven hun kamerzetel op. In een brief aan de Kamervoorzitter verwijzen ze naar het advies van de Raad van State van gisteren. De drie werden in maart gekozen in de Tweede Kamer. Toen ze later werden benoemd tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet, bleven ze die functies combineren. Daarover ontstond commotie. De Raad van State concludeerde gisteren dat er onvoldoende grond was om te zeggen dat het in strijd is met de grondwet, maar noemde de gang van zaken ook ongelukkig. In Oudenbos in Brabant zijn vannacht twee balkons van een appartementencomplex naar beneden gestort. Daarbij raakte niemand gewond. Bewoners hoorden rond 5 uur een knal. Ik denk, nou, er knalt een gasfles of zo. Zo klonk het. Maar we hebben een groepsapp met ons hele appartementgebouw. En daar werd meteen eigenlijk al op gemeld van, ja, mijn balkon is naar beneden gekomen. Dus daar is echt zoiets van, nee, dat kan toch niet waar zijn. Waarschijnlijk is een balkon op de tweede verdieping afgebroken en op het balkon van de eerste verdieping gevallen, waardoor ook dat afbrak. In het complex in Oudenbos wonen vooral ouderen. Het weer. Vanuit het zuidoosten breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden en westen blijft het een groot deel van de dag bewolkt. Blijft droog. 18 graden in het noorden, 23 in het zuidoosten. Morgen vooral in het midden en zuiden zon. En dan wordt het iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staan een paar hele korte files met enkele minuten oponthoud. En er is een uitschieter, want op de A58 van Breda naar Vlissingen is de vertraging ruim een half uur. Het staat daar behoorlijk vast tussen Heerlen en knooppunt Markiezaad. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dag je pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met aan tafel nog altijd Dominique van der Heijden, onze spraakmaker van vanochtend, chef politiek van de NOS. Met haar ging het vorige half uur over het komende politieke jaar, vol uitdagingen. Nu gaan we het hebben over Afghanistan. Dominique, alle ogen waren de afgelopen tijd op dat land natuurlijk gericht. Hè. Het Westen heeft inmiddels het land verlaten. De politiek en vooral het kabinet zegt overvallen te zijn geweest toen, door de snelheid waarmee de Taliban de macht greep. Denk jij dat die Haagse focus nu ook weer snel zal verdwijnen? Nee, dat denk ik niet. Want er komt natuurlijk nog een enorm vraagstuk over Afghanen die naar Nederland komen. En mm-hmm. Welke mensen daar wel of niet naar Nederland mogen komen. En hoe we die gaan opvangen en waar. Dat zal echt nog wel een enorme nasleep krijgen. Ja, maar goed, dan gaat het ook weer over onszelf eigenlijk. Hè? Ik bedoel ook meer de aandacht voor wat er in het land zelf aan de hand is. Denk je dat die aandacht zal verslappen nu wellicht of niet? Nou, niet zo lang daar natuurlijk ook nog allerlei mensen zijn met wie contact is, die gevaar lopen, die familie in Nederland hebben. Dus dat zal niet heel snel verslappen. Dat lijkt zie je niet gebeuren. Martine Vlokstra is operationeel manager van Artsen zonder Grenzen. Goedemorgen. Goedemorgen. U geeft leiding aan mensen die nu nog werken in Afghanistan. We gaan het met u hebben over de situatie in het land. Nu de laatste Amerikaanse en andere westerse militairen vertrokken zijn. Jullie zijn daar aan het werk met zo'n 2400 mensen, nu nog. Hè? Meeste zijn Afghanen op 5 plekken, maar niet in Kabul, begreep ik. Nee, in Kabul hebben wij een coördinatieteam. En we hebben 5 projecten in 5 provincies, steden verspreid over het land. Ja, en waarom zijn jullie niet in Kabul meer actief, maar alleen coördinerend? We hebben tot een jaar geleden hadden we een project in Kabul. En daar is een aanslag geweest op een kraamafdeling die wij daar runden. Ja. En op dat moment hebben wij besloten dat het te onveilig was om met die activiteiten door te gaan in Kabul. Ja, precies. Dat was de afweging. Dan zeg je, nu gaat het niet meer. Ik kan niet meer de veiligheid van mijn mensen waarborgen. Ja, absoluut. We moeten hier nu ophouden. En de regio Panjshir is de enige die nog niet in handen is van de Taliban natuurlijk. Zijn jullie daar eigenlijk actief? Nee, daar zijn we niet actief. We zijn in Kunduz, Herat, Khost, Lashkargah en Kandahar. Nou ja, en is Panjshir dan ook niet veilig genoeg om... Nee, wij hadden daar nog geen activiteiten. En we zijn op dit moment aan het kijken waar we onze activiteiten eventueel moeten uitbreiden. Ja, dat zou daar kunnen zijn. Dat zou kunnen. Ja. Maar er zijn heel veel plekken waar de noden heel erg hoog zijn. Ja, laten we daar eens naar gaan kijken ook. Hoe is de situatie op plekken waar jullie dan wel aan het werk zijn op dit moment? Ja, de afgelopen weken is natuurlijk een soort stroomversnelling geweest. Ja. Waar de verschillende projecten... Door grote gevechten heen zijn gegaan. En wij zagen tijdens die gevechten dat we heel veel gewonden binnenkregen. En tegelijkertijd onze gewone patiënten, die kwamen niet meer. Die durfden niet meer. Het was te gevaarlijk om de ziekenhuizen te bereiken. Ja. En vanaf het moment dat in de verschillende gebieden er een overgang van macht was, was het van het een op het andere moment rustig. En zagen we een enorme toestroom van onze patiënten naar de ziekenhuizen komen. Ja. Om een indruk te geven, in een van de spoedeisende hulp komen iedere dag 800 mensen binnen, 50 bevallingen per dag. En dat is alleen op één locatie. Dus de ziekenhuizen liggen vol op dit moment. Ja, precies. Want er was hier verbazing. Ik zei het net al bij de politiek ook vooral, bij het kabinet. Over hoe snel dat ging, die machtsovername van de Taliban. U zit al met Artsen zonder Grenzen sinds 1980 in het land. Waren jullie ook zo verrast door de snelheid waarmee dit ging? Nou, uiteindelijk het laatste. Er is natuurlijk al sinds begin mei werd er gevochten op verschillende plekken. Maar die laatste weken tot 14, 15 augustus is het in een enorme stroomversnelling gegaan. Ja, ja, dat is zo. Maar zagen jullie die aankomen ook of niet? Nou, dat dit zo snel zou gaan, dat hadden wij ook niet zien aankomen. Nee, precies. Nee. Klinkt misschien een beetje wrang, maar je zegt het zelf net eigenlijk ook. Hè, dat nu weer de ziekenhuizen vol liggen, maar niet met zozeer mensen die slachtoffer zijn van het geweld. Is het ook niet heel goed in dat opzicht, even misschien wrang dus, maar dat de Taliban in hoog tempo de macht heeft kunnen grijpen? Dat het met niet al te veel bloedvergieten is gegaan? Nou kijk, we zijn blij dat er geen geweld meer is. Omdat door geweld mensen gewond raken en door geweld mensen niet meer veilig naar ziekenhuizen kunnen komen. Dus we zijn blij dat dat voorbij is. Ja. Nou kiezen jullie nooit de politieke kant, hè? Ik bedoel, je bent een zorg, een hulporganisatie. Dan kun je niet kleur bekennen. Maar je moet wel afspraken maken, denk ik, met het regime daar. En dat is op dit moment is de Taliban dominant. Hoe gaat dat? Nou ja, net als in eigenlijk alle conflictgebieden waar we werken, is het ook in Afghanistan zo dat we met alle verschillende actoren in contact zijn. Dus inclusief de Taliban, waar we afspraken mee maken over onze activiteiten, de onafhankelijkheid en de neutraliteit van onze activiteiten. Mm-hmm. Om de veiligheid van onze patiënten, onze ziekenhuizen en onze teams te kunnen verzekeren. Ja, staan ze open voor jullie überhaupt, of niet? Wij hebben tot op dit moment hebben wij nog geen negatieve inmenging ervaren van de Taliban in onze activiteiten. Mm-hmm. Want ik herinner me nog die persconferentie, hè, waarin ze mededeelden dat ze toch wel een andere toon gingen aanslaan dan 20 jaar geleden. Er leek wat redelijkheid binnen te zijn gekomen bij de Taliban. De positie van vrouwen bijvoorbeeld, die mogen gewoon blijven werken. Hoe zit dat eigenlijk bij Artsen zonder Grenzen? Daar werken ook veel vrouwen. Ja. Mogen die gewoon hun werk doen? Ja, op dit moment werken alle vrouwen en alle vrouwelijke patiënten kunnen naar de ziekenhuizen komen. In het oosten van Afghanistan, in Kost, runnen we een ziekenhuis wat helemaal gefocust is op moeder- en kindzorg. En dat wordt voornamelijk gerund door vrouwen. En dat functioneert. Ja, dat gaat gewoon. Ja. En dat redelijke gezicht dat ze hebben aangekondigd te gaan tonen, is dat iets wat jullie ook merken of niet? Wij hebben tot nu toe geen negatieve inmenging ondervonden. En over de toekomst, dat weten we niet. Dat gaan we meemaken. Nee, voorlopig zijn jullie gewoon blij dat je werk kunt doen. Ja. Zonder al te veel lastig gevallen te worden. Wat is er aan dat werk eigenlijk veranderd sinds de Taliban de macht heeft overgenomen? Ja, de reguliere zorg, noem ik het even, die kan dan door nu. Ja, de reguliere zorg was altijd al heel erg fragiel in Afghanistan. Ja. En enorm afhankelijk van buitenlandse gelden. Dus de afgelopen maanden hoorden wij al dat verschillende medisch personeel geen salaris had ontvangen. Dat de voorraden van medicijnen laag zijn. En we horen nu al dat bepaalde klinieken, ziekenhuizen te weinig personeel hebben. Te weinig medicijnen. En daarmee wordt natuurlijk de druk op onze activiteiten alleen maar groter. Mm-hmm. Maar het grootste probleem is dat heel veel mensen zoals u en ik niet meer naar de kliniek kunnen gaan waar ze voorheen wel naartoe kunnen gaan. Ja. En dat zal tot meer noden leiden. Daarnaast is er een sterke prijsstijging gaande van het voedsel. Ja. Dus wij maken ons... 40% van de landbouwoogst is mislukt door hitte en droogte. Ja, dus voor een deel is Afghanistan heel erg afhankelijk van import voor de voedselvoorziening. Mm-hmm. Maar dat was sowieso, de droogte van afgelopen winter was sowieso al een zorg voor ons. En nu met de combinatie van alle elementen wat nu is gebeurd, ziet het er niet goed uit voor de bevolking van Afghanistan. Nee. En dan is het Westen dus vertrokken, want te onveilig. Dat was trouwens ook de afspraak met de Taliban. De situatie is, om het mild uit te drukken, dus instabiel en niet best. Hebben jullie eigenlijk overwogen om weg te gaan? Nee? Geen enkel moment, nee. Nee, kijk, wij zijn toegewijd aan de bevolking. Mm. En dat hangt niet af van welk leger aanwezig is of wie er aan de macht is in een land. Nee, maar als er een aanslag is zoals in Kabul op een ziekenhuis of op een kraamafdeling, dan vertrekken jullie wel. Dus ik kan me voorstellen dat het heus wel even een afweging is geweest. Nou ja, kijk, Afghanistan is al jaren een zware context om in te werken. Hè? Met veel verschillende dynamieken. En ook veel geweld. En dus dat is een constant werk om te analyseren wat er gebeurt en hoeveel risico onze teams lopen. En op basis daarvan maken wij beslissingen. Ja, precies. En op dit moment besluiten wij om te blijven. Ja, nee, dat is helder. Ja. Maar het is altijd wel een dilemma voor organisaties als de UWE, als Artsen zonder Grenzen, waar je mee te maken hebt. Want je zit eigenlijk altijd... Je zit daar niet voor niks. De situatie is complex en meestal niet al te best. Anders was je daar ook niet nodig geweest. Wat is dan een moment dat je zegt, we moeten wel echt weg? Want we hadden het al over het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van je eigen mensen. Ja, waar zit dat omslagpunt? Ja, daar spelen natuurlijk altijd heel veel factoren in mee. Een basis waarom wij... Een basis waarop wij kunnen werken in conflictgebieden is als we geaccepteerd worden door alle verschillende strijdende partijen. Hè? Dat onze neutraliteit en activiteiten geaccepteerd worden. Mm-hmm, Kijk, en op het moment dat een acceptatiegraad heel erg laag wordt, dan ga je kijken van wat kunnen wij doen om dat te verbeteren bijvoorbeeld. Dus het laatste wat we willen is weggaan. Ja, precies. Je neutraliteit staat wat dat betreft is heilig eigenlijk. Zodat je maar door kunt functioneren. Absoluut. Want dat is uiteindelijk het doel natuurlijk. Zou jij dat kunnen, Dominique van der Heijden? Neutraal blijven onder deze omstandigheden. En doorfunctioneren omdat je nou eenmaal je werk moet doen. Ja, dat lijkt me een hele moeilijke vraag, eerlijk gezegd. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar... We hebben natuurlijk als journalistiek weinig zicht op wat er nu gaande is. En wat je beschrijft is dat jullie gewoon nog met heel veel mensen daar werken. En horen jullie ook terug hoe de situatie nu is? Is het behalve dat er dus gewoon juist meer patiënten kunnen komen voor hun gewone, tussen aanhalingstekens, problemen... wat horen jullie daarover, over de situatie? Nou ja, kijk, het is aan de, het is allemaal heel erg dubbel. Hè? Aan de ene kant zijn de projectgebieden waar wij zitten, die zijn nog nooit zo kalm geweest in de afgelopen jaren. Dus dat is... Dat is erg raar. Paradoxaal eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd horen wij natuurlijk ook van onze patiënten en van onze lokale collega's dat er heel veel zorgen zijn over de toekomst. Ja. Wat zeer begrijpelijk is. Ja. En de medewerkers, worden die niet aangezien voor een soort verraders, omdat ze voor een toch zeg maar westerse organisatie werken als Artsen zonder Grenzen? Nou ja, wij zijn een totaal afhankelijke, onafhankelijke organisatie. En ons altijd onafhankelijk opgesteld van inderdaad de verschillende legerinterventies die er in het land waren. En dat is waar wij op onderhandelen. Ja. En onze staf merkt ook dat ze gewoon naar hun werk kunnen komen. En dat inderdaad onze basiscondities op zijn plek staan op dit moment. Het gaat, hè? Dat is eigenlijk de conclusie. Ja. Dan. En nu stuurt u mensen aan vanuit Nederland. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe verloopt dat contact? Nou ja, dagelijks contact. Ja? Een enorm goed en toegewijd team in Afghanistan. Maar bijvoorbeeld vanochtend al vergaderd, overleg gehad. En dat gaat dan online natuurlijk? Ja, vanochtend even wat WhatsApp-contact. Maar we hebben dagelijks contact inderdaad. Ja. Ja. Goed, als we even naar de nabije toekomst kijken. Hè. Wat is nu eigenlijk de grootste, want het werk, het gaat... Tot die conclusie kwamen we. Wat is uw grootste zorg op dit moment? Mijn grootste zorg is dat het gezondheidssysteem in Afghanistan wellicht gewoon nog verder afbrokkelt dan wat het al was. Mijn zorg is dat er op dit moment geen buitenlandse gelden in dat gezondheidssysteem gaan. Met alle gevolgen van dien voor de bevolking. En daar is mijn grootste zorg. Ja, en als we even kijken, want er wordt hier, ook toen de Taliban de macht overnam, met grote frustratie geconstateerd dat na 20 jaar de conclusie was, het is allemaal voor niks geweest. Hebben jullie dat gevoel eigenlijk ook? Jullie zijn daar bezig met gezondheidszorg. Er zijn natuurlijk in de loop der jaren scholen gebouwd. Er is van alles gedaan. Is dat nu allemaal weg? Snapt u dat gevoel ook? Of heeft u dat ook? Nou, ik weet niet of dat allemaal weg is. Ik denk dat op dit moment dat veel te vroeg is om daar conclusies over te maken. Hmm. Ja, maar u weet wel hoe het land ervoor staat. Ja, nou ja, wat ik zeg, wij maken ons zorgen omdat er een grote kans is dat de zieken, dat inderdaad de ziekenhuizen en vele ziekenhuizen niet meer zullen functioneren. En daar maken wij ons zorgen om. Ja, helder. Dankjewel voor je aanwezigheid, Martine Vlokstra. Graag gedaan. Een nieuwsupdate via de NOS. De Griekse componist Mikis Theodorakis is overleden. Hij is 94 jaar oud geworden. En hij is vooral bekend natuurlijk vanwege dit nummer. Iedereen doet ook hetzelfde als je dit nummer opzet. Hetzelfde dansje. Ja. Ik krijg ook een beetje trek van Radio 4 DJ Sander Zwiep van de NPO. Dit was wel zijn grootste hit. Hè? Ja, dat is zeker zijn grootste hit. Leuk dat je zegt, ik krijg er wel trek van. Want als je googelt op Sorba de Griek, krijg je eerst van de Hellevoetsluis tot Almere, al die restaurants natuurlijk. Terwijl die muziek ook onlosmakelijk met die naam Sorba de Griek van die film verbonden is. Mm-hmm. Hij schreef daar deze muziek voor Mikis Theodorakis. Ja. Het is eigenlijk een beetje het zwiebertje effect wat we hier hebben. Ja, ja. Net als Joop Doderer, ja, dat werd gewoon een zwiebertje, punt. Terwijl die man veel meer was. Ja. Deze componist schreef ontiegelijk veel muziek. Maar iedereen, het grote publiek kent alleen deze hit. Wat zielig, of niet? Ja, nou ja, zielig. Dat is hoe het gaat. Of heeft hij er heel veel geld aan verdiend aan dit nummer? Ongetwijfeld, ja. Maar het staat wel een beetje haaks op wat hij voor de rest was. Want het was ook iemand met een heel stellige mening en een groot politieke engagement. Ja. Hij was zeer betrokken bij het wereldgebeuren en ook hoe het in Griekenland ging. Ja. Hij is nu overleden op zijn 96ste, maar op zijn 85ste stond hij nog te demonstreren tegen het feit dat zijn land Griekenland geldsteun had aangenomen van het Internationaal Monetair Fonds. Dus hij had echt een mening over zaken en die verklankte die ook. Ja. Over heel intense onderwerpen. Een Mauthausen-trilogie heeft hij bijvoorbeeld verklankt. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de verschrikkingen van dat kamp Mauthausen, waar ook een Griek zaken op papier heeft gezet die hij toen heeft verklankt. Hij kon ook heel mooi overweg met gedichten van Pablo Neruda. Heeft hij Canto Generaal op muziek gezet. Ja. En zo deed hij van alles, van filmmuziek. Naast Sorba ook tientallen andere films, ook met Al Pacino erin en zo. Ja. Tot toneelstukken en heel veel opera's. Kijk, dan krijgen we al een iets completere plaatje. Ja, ja, ja. En hoe staan de Grieken zelf eigenlijk tegenover hem? En dan vooral Sorba de Griek, zeg maar, die evergreen? Ja, dat is natuurlijk lastig, want zo'n cultuur is veel breder dan alleen maar zo'n hit. Ja. Wel is het zo dat het natuurlijk geen windeieren heeft gelegd op commercieel vlak. Want mm-hmm. Het is een heel duidelijk image. Hè? Dat geluid van die bouzouki, zo'n traditioneel Grieks instrument. Mm-hmm. En die sirtaki, hè, de dans die eigenlijk door die film heel erg populair is geworden. Die dans bestond vroeger nog niet. Is een samenraapsel zoals je het in die film ziet met die muziek van Theodorakis. Dus dat wordt dan echt een iconisch onderdeel van die Griekse popcultuur. Ja. Wordt het ook gedraaid op zijn uitvaart, denk je, of niet? Of zou hij dat zelf niet willen? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, een beetje gek ook. Ja, je zou er eigenlijk niet omheen kunnen, maar ja. Ja, nogmaals, hij heeft zoveel gecomponeerd, zoveel diepe muziek. Ik zeg niet dat die Sorba de Griek dans niet diep is, maar het is natuurlijk gewoon een fijn luchtig zomers deuntje. Ja. Ja. Maar ik denk dat ze toch ook wel andere delen uit zijn grote oeuvre zullen draaien. Oké, dankjewel. Sander Zwiep, NPO Radio 4 DJ, voor deze toelichting. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze donderdagochtend met Rolf van Panhuis uit Nieuwegein. Goedemorgen. Goedemorgen. Informatiemanager bij de BAN. Uw zoon heeft een ernstig ongeneeslijke metabole ziekte en daarvoor houdt u jaarlijks een inzamelingsactie, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja. Nou, vertel even heel kort wat daarover. Metabole ziekte is gewoon een hele ernstige aandoening die in veel gevallen ongeneeslijk is. Ja. En ook nog niet veel bekend over is. Dus wij fietsen elk jaar van onze geboorteplaats heen en weer om geld in te zamelen voor meer onderzoek. Ja, oké. Okay. En dit jaar is het al gebeurd of moet het nog gebeuren? Nee, dat is afgelopen zaterdag hebben we het gedaan. Oké, okay. En hoeveel is er opgehaald? Tot nu toe 2500. 2500. Nou, een nuttige besteding daarvan is in ieder geval gegarandeerd. Rolf van Panhuis. Zullen we de quiz gaan spelen? Hartstikke goed. Komt-ie aan. Er zijn 14 garages in Amsterdam die ik met mijn hypotheek niet kan betalen. Dat is wat ik weet. Grote steden willen meer doen om woningbeleggers te weren. Onder meer Utrecht, Amsterdam en Tilburg willen deze investeerders uit de hele stad verbannen. Dat beleggers het huis hebben gekocht, dat ze het in de verhuur gooien, die beleggers het zien als een rendement. Die woningen gaan vaak heel duur de verhuur in. En dat moet veranderen, want je ziet mensen kunnen geen woning meer betalen. Ruim 500.000 mensen kan geen woning vinden. Wonen als recht in plaats van een verdienmodel. Onder andere Amsterdam en Utrecht voeren de aangekondigde opkoopbescherming het liefst voor de hele gemeente in. Vraag 1. Vanaf wanneer gaat die wetswijziging in die dat mogelijk maakt? Vanaf 2023. 1 januari 2022 was de datum die we zochten. De wet is volgens het kabinet alleen bedoeld voor goedkope en middeldure woningen. Maar tot welke WOZ-waarde dat is, mogen gemeenten zelf gaan bepalen. Vraag 2. Ondertussen waarschuwt welke toezichthouder dat veel starters onverantwoord grote financiële risico's nemen bij de aankoop van hun eerste huis? De AFM. Dat is de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Starters verzwijgen bijvoorbeeld hun studieschuld of gaan naast een maximale hypotheeklening ook nieuwe schulden aan. Vraag 3 is een fragment. Luister even hier. Oh my god! So our breaking news tonight is that we are covering devastating flooding here in the Northeast. Intense flooding that's now to blame for at least one death. Door de nasleep van orkaan Ida is er op een aantal plaatsen aan de oostkust van de Verenigde Staten veel wateroverlast. Dozens of people have already been rescued from roads that remain impassable tonight. Ja, fikse problemen dus aan de oostkust van de Verenigde Staten door de nasleep van orkaan Ida. In welke stad riep burgemeester de Blasio de noodtoestand uit? In New Orleans. In New York. Hij spreekt van historische weersomstandigheden met een record hoeveelheid regenval. Vraag 4. Het nabijgelegen New Jersey werd getroffen door welke uitzonderlijk weerfenomeen? Geen idee, Bas. Een tornado of wervelwind. In New Jersey liep vliegveld Newark onder water, waardoor alle vluchten werden opgeschort. Vraag 5. Daarmee maken wij weer gebruik van een fragment. En nu willen we weten wie is dit. Ja, het is gewoon balen hoe we vooral de eerste goal tegenkrijgen, denk ik. Ja, we hebben genoeg mogelijkheden gehad, denk ik, om de winnende te maken. Wie denk jij dat het is? Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, is weer terug na een lange blessure. Vraag 6. Het geluk van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal lag waarschijnlijk in Turkije. Want de andere uitslag in de pool van Nederland was wel behoorlijk gunstig. Wat was de eindstand bij Turkije-Montenegro? 2-2. 2-2, ja. Komende dinsdag komt Turkije op bezoek. In Nederland natuurlijk. Vraag 7. Daarin maken wij gebruik van hints. En die gaan, als het goed is, leiden naar een persoon uit het nieuws. Dus over wie gaat dit? 4. Mensen als ik zijn kennelijk in de minderheid. 3. Misschien kan ik wel spijkers met koppen slaan. 2. Ik gaf eerder nog een belangrijk stikstofadvies. Stop. Stop, daar komt-ie. Johan Remkes? Johan Remkes, is het goed, Dominique van Heijden? Zeker. Ja, hè? Kijk even naar de jury voor 1 punt. En moet nu als informateur de formatie weer op gang zien te brengen. Johan Remkes is inderdaad het goede antwoord. Hebben wij een factor van 5 na deze eerste ronde? 7 vragen moeten er goed zijn in de tweede ronde om aan kop te gaan. En dat is wel te doen, hoor. Ik wacht even rustig af, voordat ik te fanatiek ga juichen. Oké, okay, we gaan in ieder geval positief aan de slag in de tweede ronde. Zeker. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Machinisten in welk land leggen voor de derde keer in korte tijd het werk neer? Duitsland. Dat is goed. Volgens welk adviesorgaan waren de demissionaire benoemingen van Kamerleden toegestaan? Pas. De Raad van State. Welke nieuwe Nederlandse speelfilm is aan meerdere landen verkocht? Pas. De veroordeling. Sommige huurders in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen eenmalig hoeveel euro? 950. 750. Tientallen huizen in welke stad zitten zonder water door een lek in de waterleiding? Pas. Breda, welk Amerikaans techbedrijf evacueerde eigen werknemers uit Afghanistan naar Mexico? Facebook. Dat is goed. Welke Nederlandse tennisser bereikte de derde ronde van de US Open? Van der Sandschulp. Dat is goed. De luchtvaartautoriteit in de Verenigde Staten gaat onderzoek doen naar de ruimtevlucht van welke miljardair? Branson. Dat is goed. In welk land is een met corona besmet persoon ontsnapt uit een quarantainehotel? Nieuw-Zeeland. Dat is ook goed. Wie won gisteren overtuigend de bergrit in de ronde van Spanje? Pas. Roglic, welke techreus vraagt zijn werknemers in de Verenigde Staten hun vaccinatiestatus te delen? Apple. Dat is goed. Videoland gaat een 8-delige docuserie maken over welke Nederlandse rapper? Boef. Riep je wat of riep je niet? Ja, ik riep Boef. Je riep Boef. Het is Ronnie Flex. Had ik dat beter kunnen zeggen. Vraag 15 nog even voor de administratie. Welke regisseur steekt naar eigen zeggen zo'n $100 miljoen in zijn droomproject? Had je dat geweten? Nee, ook niet. Nee. Het goede antwoord was Francis Ford Coppola. Even kijken. Net niet, helaas. 6 nee. puntjes in deze tweede ronde. Je komt net tekort, maar je gaat gelijk aan kop. Dat wel, weer wel, met 30 punten. Dus het is nog heel spannend. Oké, okay, hartstikke goed. Morgen de ontknoping. Wij wachten in spanning af. Rolf van Pannenhuis, fijn dat je meedeed. Hartstikke fijn, dankjewel. Ik dank ook Dominique van der Heijden voor haar aanwezigheid hier in heel de studio. Fijn dat je er was als spraakmaker. En zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we binnenkort af van die 1,5 meter, zoals het kabinet hoopt? Of is dat echt nog veel te vroeg? Morgen komt het Outbreak Management Team weer bij elkaar om advies te geven. Een van de leden is Mark Bonte, arts microbioloog. En hij is mijn gast zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. De provincie Noord-Holland plaatst grote vraagtekens bij het voortbestaan van Tata Steel in IJmuiden. Nu het RIVM concludeert dat het stof dat neerdaalt in de regio onwenselijk is voor de gezondheid van kinderen. Volgens het RIVM is de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen in de regio een stuk hoger dan op plekken zonder staalindustrie. Het risico op kanker neemt daardoor toe. Een derde prik met een coronavaccin is niet echt nodig, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau.